1. Dit jaar zijn 5 hackers opgepakt die verdacht worden van wereldwijd duizenden aanvallen met gijzelsoftware. Dat zou een ongeveer €500.000 hebben opgeleverd. 2 van de 5 werden vorige week in Roemenië opgepakt, zo heeft Europol vandaag bekendgemaakt. Door een snel stijgend aantal coronabesmettingen kunnen verpleeghuizen niet nog maanden wachten op een boosterprik tegen het virus. Die extra prik moet nog deze maand gezet worden, zeggen zorgbestuurders in Nieuwsuur. De missionair minister De Jonge zegt te kijken of de boosterprik vervroegd kan worden. Het lukt niet meer om Limburgse coronapatiënten te spreiden over de Limburgse ziekenhuizen. Die zitten allemaal vol. Het Zuiderlands ziekenhuis in Heerlen en Sittard stuurt coronapatiënten daarom naar ziekenhuizen buiten Limburg. Steven Berghuis, Joël Drommel en Jurjen Timber hebben zich afgemeld voor het Nederlands elftal dat deze en volgende week de laatste WK-kwalificatiewedstrijden speelt. Bondscoach Van Gaal heeft Steven Bergwijn, Jasper Cillissen en Divine Ranch opgeroepen als hun vervangers. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Jeroen Stomphorst. Goedenavond, welkom. Het is maandagavond, de avond van ons wekelijkse sportforum. Komt die Formule 1 wereldtitel er dan eindelijk? Met nog 4 races te gaan gaat Max Verstappen 4 aan de leiding en kan hij het kampioenschap zo wat ruiken. Pek Zwolle is de hekkensluiter in de Eredivisie en heeft een wonder nodig om het tijd te keren. Het is de week van de waarheid voor de mannen van Louis van Gaal. Er moet namelijk gewonnen worden van Montenegro en Noorwegen voor directe plaatsing voor het WK in Qatar. Genoeg te bespreken dus. En dat doen we met voetbaljournalist Vincent de Vries van Stentor, Formule 1-analist Jeroen Blekemolen en NOS-collega Jeroen Stekelenburg. Ja, wil Jeroen er vanavond. En meekijken kan via de webcam van nporadio1.nl. We zijn er tot 11 uur. En u hoort het, er gaat de komende anderhalf uur veel voorbij komen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de vele titels die de afgelopen dagen zijn gewonnen door Nederlanders. En daarom beginnen we met champagne voor deze Nederlandse winnaars. Zwemster Marit Steenbergen heeft op de EK Korte Baan goud gewonnen op de 200 meter vrije slag. Armen in de lucht, ja, terecht. Want dit is een puikstaaltje zwemmen. Ik zit nu heel lekker in mijn vel. Dus dat is voor mij heel belangrijk dat ik mentaal gewoon ga. En dat gaat nu super lekker. Ook ben ik geschikt van coach. Ja, ik weet niet of dat nou... De aanpak is gewoon heel anders nu. Dus ik denk dat die combinatie, dat gewoon goed werkt. Het is een rapport om trots op te zijn. Het jaarverslag van tennisser Tellen Griekspoor. Hij steeg van de 155ste naar de 72ste plaats op de wereldranglijst. Is al 21 partijen op een rij ongeslagen. En won de afgelopen 4 toernooien waaraan hij meedeed. Dat bracht zijn seizoen totaal op 7 gewonnen challenger toernooien. Ik denk dat het allemaal een beetje samenvalt dit jaar. Dat alle puzzelstukjes op de juiste plek vallen. Ik ben constant het hele jaar door. Mijn lichaam is heel erg goed. Ik kan week in, week uit spelen. Dat maakt me denk mentaal ook erg sterk. Dat ik weet dat ik het fysiek aan kan. En ik sta gewoon goed te spelen. Ik heb vertrouwen. Het lijkt allemaal een beetje vanzelf te gaan. Dus dan is het extra leuk. Ze stapt af. Een salut aan de fiets. Lucinda Brand, Europees kampioen veldrijden in Drenthe. Ja, tof hè? Leuk is dat hè? Ja, zeker, absoluut. Het was echt wel een groot doel ook wel eigenlijk. De afgelopen weken liep het niet helemaal zoals we hoopten. Maar ja, het is toch wel gaaf of dat kon toch lukken in eigen land. Lars van der Haar heeft in Drenthe de Europese titel veldrijden veroverd. Geweldig gedaan voor Lars van der Haar. Fantastische overwinning voor hem. Wat een mooie bekroning van een carrière. Proost, zou ik zeggen. Nou, hebben we bij deze geproost op al die Hollandse glorie. En dan gaan we nu verder lekker vertrouwd op de maandagavond met jullie sportmomenten van de week. Vincent de Vries, beginnen we bij jou. Leuk dat je er bent. Ja, dankjewel. Jij wilde dit horen. Jan Bouters, daar weten we van. Dus dat zodra hij aan de slag gaat, dan gaat hij dus een strijd aan. En die straalt dus zijn hele wezen straalt dat uit. Deze spelers die weten dus ook dat een Gascogne dus wat dat betreft ook geen beste reputatie heeft. En als je dan al zo'n brok agressie hebt, ja, dan zijn dat handelingen die gewoon bij ze horen, waar wij dan niet meer verbaasd van staan. Ja, dat is een fragment van toch al even geleden. We horen Rinus Michels over Jan Wouters en Paul Gascoigne. Vertel. Ja, ik was afgelopen weekend in Glasgow. Niet voor de klimaattop, maar om Paul Gascoigne te ontmoeten. Dan is even de vraag van, hoe ziet hij eruit? Hè? Is hij meer dood dan levend of meer levend dan dood? Maar hij was er en hij was gelukkig meer levend dan dood. Want hij was er, maar hij zag er wel slecht uit hoor. Heel veel trillen. Want hij was daar bij een bijeenkomst bij Glasgow Rangers. Zijn oude club in Schotland waar hij heeft gespeeld jaren geleden. En dan gaf hij een soort lezing aan allemaal supporters en allemaal fans. En daar was ik ook bij. En dat was een hele leuke avond eigenlijk. Mooie anekdotes verteld en hij dronk niet. Oh, zeg je biertjes dronken? Ik ben hem ooit een keer tegengekomen. Toen was ik bij Spurs, ik weet niet meer tegen wie. Misschien Spurs tegen United. Toen zonden wij het Engels voetbal uit, NOS. Omdat we een tijd lang de Eredivisie niet uit mochten zenden. En toen gingen we vaak naartoe. En Edgar Davids speelde bij Spurs. En Martin Jol was daar volgens mij trainer. En toen op het parkeerterrein stond een man met een lange leren jas tot op zijn enkels. Stond inderdaad ontzettend te trillen. Zag er niet uit. En dat was Paul Gascoigne. Dat was echt zo'n raar moment dat je hem daar dan soort van in het wild tegenkwam. Ja, maar echt als je de foto's zag van misschien 5 jaar geleden op straat van de paparazzi. Ja, die zagen er echt heel slecht eruit hoor. Ja. Echt wat ik net zei, meer dood dan levend. En hij is opgestaan eigenlijk. En dit fragment, dat is gewoon een wel leuk fragment. Maar dit ging natuurlijk volgens mij om die elleboogstoot die Wouters uitdeelde aan Gascoigne, waardoor die was op Wembley was dat. Uitviel, was op Wembley inderdaad, wedstrijd Engeland-Nederland. En ik vroeg hem nog, weet je nog van Wouters? Ja, toen weet je gelijk naar zijn jukbeen. Ja. Daar kwam hij echt hard aan hoor. Gebroken, hè? Gebroken, inderdaad. En toen moest je ook uitvallen. De man van Engeland. En Nederland profiteren. Jeroen Beekemolen, autocoureur-analist bij ons. Jij wilde dit horen. Het gevolg is duidelijk zichtbaar op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Een uitverkocht huis, afgeladen tribunes. Mexico is idolaat van Checo en zijn Nederlandse teamgenoot. Je loopt de gebroeders Red Bull om de haverklap tegen het lijf. Het wemelt in Mexico City van de billboards. Ja, dat was Louis Dekker. Vanuit Mexico afgelopen weekend. De sfeer, de goede sfeer, die is jou ook opgevallen, begrijp ik. Ja, het is ongelooflijk wat je ziet. Hoe populair de Formule 1 wereldwijd geworden is. Misschien al was, maar echt aan het groeien is. En het lijkt geen einde te kennen. Natuurlijk hebben we Zandvoort gehad, wat oranje was. Mm-hmm. Maar dat hadden we wel een beetje verwacht. Wij als Nederlands gek volk eigenlijk, die daar achter hun sporten staan. Maar ja, dan ga je naar Amerika en daar staat het ook in één keer helemaal vol met oranje. En nu dan in Mexico natuurlijk een Mexicaanse rijder. Maar echt één groot feest, zo'n evenement. En ik merk het zelf ook. Als ik bij wedstrijden ben van mezelf, dan mensen praten alleen maar over Formule 1. Het gaat veel over Verstappen. Dus die heeft daar een grote bijdrage aan. Maar ik denk dat de hele sport mega in de lift zit. Ja, maar volgens mij waren de verhalen dat de kijkcijfers de afgelopen jaren zo naar beneden waren gegaan. Wereldwijd nog steeds heel veel natuurlijk, maar wel veel minder. Ja, en dat kwam natuurlijk ook door de Mercedes die eigenlijk jarenlang gedomineerd hebben. En nu, daarom denk ik ook dat Max Verstappen daar een grote rol in heeft. Nu is het gewoon echt spannend. En nu staan mensen echt weer op de banken, letterlijk. Want die races zijn echt feestweekend aan het worden. Ja. En dat is natuurlijk een beetje hoe het hoort. Hè. Sport moet een mooie beleving zijn. En de sfeer is ook anders, zeg je, op de circuits. Ja, het wordt echt, er wordt natuurlijk meer gedaan. Je ziet DJ's na de wedstrijden en dergelijke. Dus ze maken er een heel event van. Mm-hmm. Maar ook met die wedstrijden zelf. Je ziet het volk echt meeleven, het publiek. En als zo'n Perez zo'n stadion in Mexico binnenrijdt, dan gaat het helemaal los. Het stadion is prachtig. Ja, maar ook Max Verstappen. Natuurlijk in Zandvoort, waar we ons eigen stadion hadden gemaakt, gebeurde dat. Maar ook in Kota, in Austin. Bij de vorige race in Amerika was dat zo. Dus dat zie je steeds meer komen nu. Maar het is ook grappig, ook als je het buitenland bent. Kijk, het is een doodzonde om de taxichauffeur te gaan citeren. Maar ik kwam hem tegen zondag. En toen vroeg hij, waar kom je vandaan? In Nederland. Ja, en vroeger begonnen ze misschien over Johan Cruijff. Hè? En nu beginnen ze over Max Verstappen. Hè? Ja. Dat is toch wel leuk om te zien. We gaan het zeker nog over de Formule 1 hebben vanavond. Maar eerst het sportmoment van Jeroen Stekelenburg. Fijn dat jij er ook bent, we hoorden je al even. Jij zag dit vandaag voorbij komen. Muchas gracias. No em vull emocionar, però estic molt il·lusionat. Donar-vos les gràcies al club, als aficionats, és espectacular. M'heu fet posar la pell de gallina. Moltíssimes gràcies. Visca el Barça i visca Catalunya. Vanmiddag in Camp Nou, de presentatie van Xavi bij FC Barcelona. Waarom is dit jouw moment? Nou ja, dit kan natuurlijk zomaar een moment zijn waar we over 7 jaar op terugkijken en denken van dat was weer het begin van een nieuwe generatie Barcelona-spelers, of een nieuw area eigenlijk. Maar het staat voor mij ook wel symbool van iets anders, hoor. Want we hebben natuurlijk 1,5 jaar naar het gevecht van Ronald Koeman gekeken en week in, week uit bekritiseerd. Lang volgehouden en dan wordt hij weggestuurd. En ja, een week later dan is het dan gaan de vlaggen uit en dan gaat het weer verder. En niemand hoeft medelijden te hebben met Ronald Koeman, want die had zijn droombaan en die heeft er ook een hoop geld aan overgehouden. Maar dat is toch wel opmerkelijk in het voetbal, dat dat dan zo gaat. En nu juicht iedereen daar voor Xavi. En ik ben los van dat sentiment ook gewoon echt wel heel erg benieuwd of hij dat voor elkaar gaat krijgen. Want er wordt veel van hem verwacht. En als het hem niet lukt, ja, dan zijn de smaken in Barcelona natuurlijk wel een beetje op. Want ook hij heeft financieel natuurlijk niet de middelen die er ooit waren in Barcelona. Dus ja, het is te hopen dat hij de wonderdokter is van wie ze hopen dat hij is. En dat ze hem op het juiste moment aanstellen. Want ze wisten denk ik al wel een tijd dat hij het op een gegeven moment zou moeten gaan doen. Maar er moest eerst iemand anders even puin ruimen. Die moest de oude hap eruit gooien. Nou, dat heeft Koeman gedaan. En nu denken ze dat dit een goed moment is om Xavi in te laten stappen. En ik ben wel benieuwd. Hij zei van gelijkspel of verlies, ja, dat is geen optie. Ja. We moeten alles winnen. Schitterende containerbegrippen. Ja. Maar denk je dat het hem gaat lukken dan? Ja, is zo moeilijk. Kijk, als je naar het elftal kijkt, ik denk dat het zaterdag was, hè, speelden ze tegen Celta de Vigo. Allemaal jonge jongens spelen eigenlijk hartstikke goede eerste helft. En dan denk je van, nou, moet je kijken, het kan toch. En dan de tweede helft, nou, het weer 3-3, maar ze hadden ook 6-3 kunnen verliezen. En dan was het weer echt helemaal niks. Dus het zal met vallen en opstaan gaan. Het zal zeker niet direct tot groot succes leiden. Maar ja, als hij de tijd krijgt, en dat zal hij vermoedelijk wel krijgen, want ze hebben weinig andere keuze. Nou, dan waarom niet? Ik denk wel dat het iemand is. Dat is natuurlijk door meer mensen al wel gezegd, hè, dat hij als voetballer, als trainer, ja, heeft hij wel de filosofie. Van Gaal heeft hem ook wel eens genoemd als een van zijn voetbalkinderen. Dus hij is wel iemand in wie in ieder geval een heleboel mensen geloven. Hè. En als iemand het bij Barcelona zou moeten kunnen, is hij het wel. Gaat dit nog iets betekenen voor de Nederlanders daar? Voor Depay, voor Luc de Jong? Nou, kijk, dus een beetje, daar kun je over filosoferen. Kijk, Frenkie de Jong staat buiten kijf. Die heeft dus wel mindere wedstrijden gespeeld, mindere momenten gehad. Maar er is gewoon een van, zo niet op zijn plek, de beste middenvelder van de wereld. Dus die, wie daar ook de baas is, die komt altijd wel weer bovendrijven. Ik denk dat Memphis met wat ze hebben op dit moment ook wel onomstreden is. Want zo goed zijn de aanvallers van Barcelona niet. Maar ja, Luc de Jong was wel echt een aankoop van Ronald Koeman. Hè? Die vindt dat een geweldige pinchhitter. Ja, ik weet het niet, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat hij een typische Xavi-speler is, Luc de Jong. Dus als ik Luc de Jong was, zou ik niet heel erg met heel erg veel optimisme de nabije toekomst tegemoet zien. Jongens, het is de week van de waarheid. Voor het Nederlands elftal tenminste. Morgen verzamelt Oranje zich in Zeist voor de twee laatste WK-kwalificatieduels. Dat hopen we tenminste. Zaterdag in en tegen Montenegro. En volgende week dinsdag die ook zo belangrijke wedstrijd tegen Noorwegen in een uitverkochte Kuip. Laten we hopen dat die ook dat er nog steeds mensen naar binnen mogen naar de persconferentie vrijdag. Maar goed, dat is een ander verhaal. Morgen persconferentie, Jeroen, daar ben jij bij. Hè? Jij zit er altijd bovenop voor de NOS. Nou, weinig problemen, zo leek het. Ja. Tot vanavond 6:30. Ja. Kwam er een persbericht. Kregen we een mailtje. Ja, 3 wijzigingen. Ja, op zich. Ja, ja, ja. Maar 1 wijziging toch wel een beetje. Nou ja, goed, je kunt het benoemen. Geen Berghuis, geen Drommel, geen Timber. Denk je toch, Berghuis was toch de man in grootste vorm de afgelopen week. Ja, maar die zat natuurlijk op de bank gisteren. En dat was niet zonder reden. Die was geblesseerd, was licht geblesseerd bij Ajax. Dus eerlijk gezegd had ik verwacht dat Danjuma misschien wel af zou vallen. Want die viel gisteren na 12 minuten uit. Die viel echt heel hard op zijn knie. Maar die is er gewoon bij. Kijk, het is niet zo gek dat je in zo'n weekend 1 of 2, maar nou, eentje hebt die nog afvalt. Wat dat betreft is het natuurlijk ook een beetje gek om voor zo'n laatste weekend de selectie bekend te maken. Maar ja, zo gaat dat nou eenmaal. Maar het zijn er 3 en dat is wel heel erg veel. Die andere 2, Drommel, ja, dat maakt natuurlijk niks uit. Die was de derde keeper geweest of tweede keeper. Maar ja, in principe komt hij niet in actie. Dus de pijn zit hem in Berghuis. Want Timber is bij het Nels elftal in principe een goede stand-in voor zowel op rechts als in het centrum. Maar ook niet direct basisspeler. Dus de pijn zit hem in Berghuis. En dat is natuurlijk wel toch een belangrijke speler voor Van Gaal. Want hij heeft meerdere keren benadrukt dat hij eigenlijk maar 1 rechtsbuiten heeft. En dat is Berghuis. Die is er nu niet bij. Dus ja, dat zal nog wel even puzzelen worden hoe hij het op gaat lossen. Ja. Hij haalt Bergwijn erbij. Die heeft in het Nels elftal vaak op die plek gespeeld. Maar de laatste keer dat hij speelde in het Nels elftal, speelde hij weer op links. Ja. Dus, was hij wel goed in vorm, maar daarna speelde hij heel goed. Minder, hè? Ja, toen raakte hij weer geblesseerd bij Spurs. Ja. En nu zit hij weer op de bank bij Spurs. Dus dat is in ieder geval niet optimaal. Misschien een goede gelegenheid voor Van Gaal om het anders te gaan. Nee hoor, maar denk ik niet. Ranch is er ook bijgekomen. En toch, Vincent. Jasper Sillissen. Ja, dus dat betekent eigenlijk dat je kan zeggen dat de carrière van Tim Krul is afgelopen, denk ik. Hè? Nou, Oranje. Bijna wel, ja. Ja. Ja. Dus, ja, de... Die van Sillissen leek er ook afgelopen. Ja, ja dus mij ja, is toch wel redelijk verrassend. Want hoe hij toen wegging hè, in Portugal voor het EK. Heel gek. Heel gek. Hij had corona en de test ging al niet goed. En toen was je eigenlijk weggestuurd door Van Gaal. Of ja, door de boer. Door de boer. Ja. Nou ja, kijk, dat kon nog. Hè? En dat je dan geen gedoe wil en hem af laat vallen. En ik denk dat Frank de Boer ergens in zijn achterhoofd toch al met Maarten Stekelenburg het EK in wilde gaan. Ja. Dus dat hij hem toen niet veel krediet gaf, kon ik nog wel begrijpen. Maar in deze, hij heeft 7 wedstrijden achter elkaar in de basis gestaan bij Valencia de afgelopen week. En hij zat natuurlijk niet bij de selectie. Hij komt er nu bij. Maar ik had ook het idee dat de interlandcarrière, en ik wist niet zo goed waarom, van Jasper Sillissen eigenlijk zo goed als klaar was. Want als je hem nu niet oproept, ja, wanneer dan wel? Nou ja, nu dus. Nu de rommel af is gevallen. Maar hoezo? Dan roep je de oude eerste keeper op van het Nederlands elftal. En hij zal toch niet gaan keeper, denk ik. Ja, maar zoveel zijn er ook niet meer over eigenlijk. Want Tim Krul doet ook helemaal niet goed. Maar hij staat er wel eentje onder de lat. Ja, oud, ervaren en misschien prima tweede keeper. Of... Ja, maar dan krijg je hetzelfde probleem of problemen. Ja, weer met Stekelenburg. Hè, dat er een oude trainer of oude keeper wordt gehaald. En ja, ik weet niet of dat echt de juiste keuze is. Maar Sillissen, ja, die heeft inderdaad 7 wedstrijden gespeeld. Maar ook heel veel doelpunten tegengekregen. Ook afgelopen weekend tegen Madrid en tegen Barcelona veel. Nou, kijk, als je begint bij het allerbelangrijkste NL zelf, dan hebben ze natuurlijk geen keepersprobleem. Want ze hebben Bijlo, die is fantastisch in vorm, heeft het goed gedaan. Ja. Ik denk dat, eerlijk gezegd, denk ik ook wel dat hij meer of meer de reden is dat Van Gaal Sillissen niet meer opriep. Want als je Bijlo ziet als eerste keeper, wat heeft het dan voor zin om iemand met 50 plus interlands op de bank te zetten achter hem met weinig uitzicht tot spelen? Het enige is dat er 2 keepers achter Bijlo op de bank zaten met 0 interlands. Dus stel je voor, je hebt 10 minuten voor het einde van de wedstrijd tegen Noorwegen valt Bijlo uit. Had je iemand moeten laten debuteren? Vond ik ook weer niet zo erg logisch. Ja. Er komt Tim Krul om de hoek. Ja, dat is een prima, niet mopperende... Dus ik heb dit allemaal niet zo goed begrepen. En ik vraag me wel af op met welke bedoeling Sillissen er nu wel bij wordt gehaald. Een maand geleden voor de wedstrijden tegen Letland en Gibraltar, toen selecteerde Van Gaal dus 4 keepers. En daar zat Sillissen niet bij. Van Gaal zei daar toen dit over. Omdat ik op zoek ben naar de beste keeper. En Sillissen hoort daar nog ook altijd bij. Die is ook weer gaan keepen, maar ook weer een beetje net te laat. Die moet het gaan bewijzen weer bij Valencia. Maar Sillissen is gewoon een hele goede keeper. Want die heeft 2 keer in de basis gestaan nu in de competitie. Is natuurlijk lang eerste keeper geweest van het Nederlands elftal. Had je niet zoiets van, ik maak voor hem een uitzondering? Ik haal hem er weer bij? Nee. Maar is dit dan het antwoord? Hij heeft zich bewezen de afgelopen weken. Nee, ja, maar hij zat er dus niet bij. Dat dacht ik ook. Ik dacht, hier had hij 2 wedstrijden gespeeld. Was nog een beetje weinig. Maar met zijn staat van dienst had ik het al niet gek gevonden als hij toen al was opgeroepen. Ik bedoel, hij heeft jarenlang gekiept in het Nederlands elftal, terwijl hij reservekeeper was bij Barcelona. Toen speelde hij eigenlijk nooit. Nou, nu had hij al 2 keer gespeeld. Werd hij niet opgeroepen? Nou, oké. Soort van begrijpelijk. Ik vond wel opmerkelijk dat er 4 keepers voor zaten. Maar nu was de situatie zo dat hij alweer 7 keer had gespeeld. En als je hem dan in potentie de beste vindt, nou ja, dan lijkt het me toch dat er niks meer in de weg staat om hem wel op te roepen. Maar dat gebeurde niet. En toen dacht ik wel een beetje wat jij net ook over Krul zei. Dat is er kennelijk iets anders. Dan vindt hij kennelijk in de hiërarchie of zo het niet goed om in deze situatie Sillissen op te roepen. Maar ja, er zijn verhalen over, hè? Over zijn rol in de groep, dat hij niet lekker ligt. Nou ja, wel dat het niet het allergrootste lachenbekje is. Laat ik het zo zeggen. Weet je, dat wordt wel eens gefluisterd. Ook wel door collega's van nu die international zijn geweest. Want ik heb het ook wel eens gevraagd aan mensen van weet je, wat is dat dan voor gozer? En het is helemaal niet een dwarsligger, maar wel iemand van wie... Die moet echt op het veld van toegevoegde waarde zijn. Dat is niet zo iemand die er voor de kleedkamer bij hebt, zeg maar. En als hij niet gaat spelen, ja, dan kennelijk hebben ze hem niet willen selecteren. Totdat Rommel dus ziek is, die geloof ik ziek werd. Maar toen voor het EK, zeg maar, toen was je echt heel boos, hè, Sillissen. Ik dacht van, nou ja, hij gaat nogal misschien bedanken voor Nederlands elftal. Maar het is natuurlijk een nieuwe bondscoach, dus dat zal wel wat uitmaken. Maar hij is inderdaad boos, een heel raar moment. En dan zetten we nog 2 wedstrijden voor het WK. En dan stel je nou voor dat hij inderdaad in moet vallen. Maar hij valt ook weer af. Ja, met spelers is het toch anders, heb ik het idee. Nee, dat klopt. Want keepers is natuurlijk een veel meer een beslissing voor de lange termijn. En dat gevoel kreeg je nu wel een beetje dat Van Gaal echt nou, toch wel gekozen had voor dit drietal. Hè? Voor Bijlo als zijn eerste keeper. En daarachter twee onervaren, maar niet het piepjonge reservekeepers. Ja, want Vlekken is al Vlekken, 28. Ja, die is al 28. Maar wie zou er dan tweede keeper zijn, denk je? Ik denk nu Mark Vlekken. Ja, geen idee. Maar als ik iemand in moet laten vallen kwartier voor tijd tegen Noorwegen, zou ik toch denk Sillissen kiezen. Ja, dat lijkt me ook. Want die weet. Maar goed, kijk, die Vlekken die speelde afgelopen zaterdag ook gewoon tegen Bayern München. Dus het is niet dat hij niet weet hoe het is om voor een vol stadion te keepen. Dus, en hij heeft volgens mij ook de Bundesliga-keeper met de hoogste reddingspercentages. Die doet het ontzettend goed daar. En dat vindt hij natuurlijk ook leuk, verhaal. Dat is een beetje zijn ontdekking samen met Frans Hoek. Maar ja, ik weet het niet. Nou, ja, met nul interlands, dan kan je toch niet op zo'n belangrijke... Nee, maar ja, zo had hij ze wel geselecteerd. Maar ja, goed, we praten eigenlijk over de derde keeper. Hè? Of de tweede keeper, die gaan waarschijnlijk helemaal niet in actie zien. Misschien ga je nog wel spreken, Jeroen. Ik weet het ook niet. Ja, je wil waarschijnlijk even een paar vragen stellen. Nee, ik kreeg net een appje van Hans Engelbrecht. Zullen we dan toch nog maar Jasper Sillissen aanvragen? Als collega Hans, eventueel te interviewen. Ja, dat is onze voetbalprofessor / redacteur. Ja. Geen Berghuis, Vincent. Ja, dat is dus een groot probleem, hè, eigenlijk. Hoe gaat hij dat oplossen? Nou ja, als je kijkt naar Ajax, dan... Nou, Klaas is er wel bij natuurlijk, maar wel aan een andere positie natuurlijk. Ja. Maar dat is, rechtsbuiten is natuurlijk wel een probleem, hè, bij Oranje. Nou, er is één speler die heeft gezegd dat hij wel rechtsbuiten kan spelen. Dat is natuurlijk ook degene die tegen alles wel... Ik bedoel, ik denk als ze Noah Lang vragen of hij linksback kan spelen, die ook ja zegt. Ja. Ja, dat was in de vorige interlandcyclus degene die als stand-in rechtsbuiten erbij zat. Die zit er nu weer bij. Dus ja, dat is eigenlijk de meest logische daar. Alleen, ik weet niet of dat nou van nature iemand is die heel graag vanaf die positie, speelt. Maar ja, ik zou nu mijn geld denk ik op Noah Lang zetten. Ja. Nou, we zijn benieuwd. We zullen het binnenkort weten. We gingen net al even over de Nederlanders in Barcelona. Memphis, Frenkie de Jong. Hoe komen die dan binnen, verwachten jullie? Is dat dan even eindelijk de Soares weg en we gaan lekker naar Zeist? Nou, zoals laatst toen, was het volgens mij de vorige interlandperiode, dat Depay al zei dat hij gelukkig terugkomt, hè? Ja. Dus, maar goed, ja, ik denk dat hij nu wel even blij is dat hij er weg is bij Barcelona. Even die druk weg, want hij voelt zich wel lekker altijd bij Oranje, hè? Daar scoort hij wel. Daar is hij wel. Hij is mannetje. Het mannetje. En in Barcelona, ja. En met Frenkie, ja, die zei laatst ook, volgens mij afgelopen weekend, van we hebben geen grote jongens meer. Ja, hij zei geen persoonlijkheden. Geen persoonlijkheden. Dat was toch wel een uitspraak. Ja, dit elftal mist persoonlijkheden. Ja, Memphis is toch wel een ja, maar goed, dat is natuurlijk die Zenet. Ik denk dat hij bedoelt, we hebben geen... Busquets. Geen Messi natuurlijk in extreme is. Alleen Messi is vooral een goede voetballer. Is natuurlijk ook niet iemand die met zijn vuist op tafel slaat. Maar ja, weet je, het zijn wel twee ontzettend opgeruimde jongens. Die altijd met een goed humeur in Zeist aankomen. Of ze nou elfde staan met Barcelona of bovenaan. Dus ik maak me niet zo'n zorgen om die twee eigenlijk. Die laten het meestal toch ook wel. Hoewel Frenkie de Jong op het veld de laatste keren gewoon niet goed was. Die heeft gewoon tegen Letland uit en Gibraltar thuis gewoon niet goed gespeeld. Het zijn ook niet wedstrijden die hem echt op het lijf zijn geschreven. Want hij moet eigenlijk een beetje tegenstand hebben. Dan is die van meerwaarde. Dan krijg je van dat voetbalgeneuzel. Kan die onder de druk uit gaan voetballen. Weet je, dan is die echt belangrijk voor een elftal. Ja. Dus ja, die wedstrijden tegen die kleintjes is nou niet per se... Waar hij heel erg in excelleert. Zaterdag en dinsdag moet het dan gaan gebeuren, Vincent. Gaat het nou nog spannend worden, denk je? Nou ja, dat lijkt me niet, toch? Haaland er niet bij. En Gibraltar, moeten die nog spelen eigenlijk, of niet? Nee, Gibraltar tegen Montenegro. Oh, ja, sorry, ja. Wordt er gespeeld. Ja, okay. Dat is toch een ander kaliber. Nou ja, dan ja, maar ja, toch uit. Ja, dan mag ik toch niet verliezen. Dat is, nee, dat moet geen probleem zijn. Geen enkele twijfel. Nee. Ik denk wat Vincent zegt, de Haaland er niet bij, dat wel de sleutel is voor deze twee wedstrijden. Want ik was er nog niet helemaal gerust op geweest, hoor. Als je gelijk moet spelen in de... Ik heb niet vaak meegemaakt. Ik was in Oslo bij Noorwegen-Nederland. En de energie in dat stadion, als die bal überhaupt al binnen een meter of 10 van Haaland kwam, was echt ongelooflijk. Er is nooit een team geweest dat zo op één speler was gebouwd, denk ik, als dit Noorse elftal. Een fenomeen. Een eenmans leger werd genoemd. Ja, dat was een eenmans destructiebedrijf, sloopbedrijf of zo. Dat was het echt. Echt ook. Ja, maar nu zie ik dat. Ik zie niet dat ze er enorm grote problemen gaan hebben met Noorwegen. En als je heel goed naar de stand kijkt, mogen ze in Montenegro nog gelijk spelen. En dan maakt eigenlijk voor de uitgangspositie tegen de Noorden weer niet zo heel veel uit. Ze mogen niet van die Noorden verliezen. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. Nou ja, als je zo dichtbij bent met een as met spelers van Liverpool, van Inter Milaan, van Paris Saint-Germain, van Barcelona, nog één van Barcelona. Ja, god, weet je, als het nu nog misgaat, om maar eens eventjes een cliché te gebruiken, dan hebben ze niks te zoeken in Qatar. Maar denk je dat er geen scenario in Zeist nog op tafel ligt van ja, het zou toch zomaar kunnen gebeuren? Ik bedoel, we hebben het eerder ook wel eens gezien. Nou ja, tuurlijk gaan ze, want ze hebben ook een week training. Dus ze gaan alle scenario's gaan ze doorspreken, ook trainen. Dat ligt hebben ze vorige keer ook op gedaan. Ook gewoon alle druk richt op Oranje natuurlijk. Sorry? Er ligt een boel druk op. Ja, ja, nee, er ligt zeker een boel druk op. Maar goed, dezelfde clubs die ik net noem, die hebben natuurlijk wel vaker druk. Dus daar kunnen ze wel mee omgaan. Maar ze zullen zeker het scenario, we staan 1-0 achter, 20 minuten voor tijd. Tuurlijk gaan ze daar rekening mee houden. En dat zullen ze ook gaan trainen. Daar hebben ze Weghorst voor geselecteerd. Ja, geen natuurlijk. Luc de Jong. Geen Luc de Jong, nee. Maar ja, ze houden er rekening mee. Maar ze hebben een hoop hobbels overwonnen, deze kwalificatiereeks. En nu gaat eigenlijk alles een beetje hun kant op. Ze begonnen met een nederlaag in Istanbul. Van Gaal zijn eerste drie luik eigenlijk, die drie wedstrijden, had hij 1 dag voorbereiding. Nou ja, toen verloren ze niet in Oslo. Dat was ontzettend belangrijk. Daarna hebben ze alles gewonnen. Ze staan er nu zo goed voor dat ze, ja, een beetje de voorzet hangt in de lucht. Ze moeten hem nu nog even inkoppen. Dat is een beetje hoe het ervoor staat. En dan worden we weer geplaatst. Hè? Dan gaat het gebeuren. Jeroen Bleekmolen, word je er nou warm van? Jij als Formule 1-analyst? Ja, nou goed, als ik zo zit te luisteren, ja, dan komt natuurlijk veel meer bij kijken dan dat je eigenlijk hoort. Opmerkelijk vind ik dat als je over de keepers net hebt, dat die ervaring dan ook zoveel uitmaakt. Dat je iemand niet wil laten debuteren op een belangrijk moment. Terwijl ik denk, ja, ze spelen in de nationale competities ook natuurlijk tegen dezelfde mensen vaak, in verschillende samenstellingen. Nee, dat is zo. Maar ik kan me voorstellen, hè, je hebt gelijk hoor, Mark Vlekken stond afgelopen zaterdag nog tegen Lewandowski. Een betere spits kun je niet tegenover je hebben. Maar als je dan in het Nederlandse elftal staat, en voor het eerst, ik kan me toch ook best voorstellen dat je dan een klein beetje knikkende knieën hebt. Maar misschien is dat... Ja, een keeper is altijd een ander verhaal dan een speler, ja, natuurlijk. Ja, die dan los kan gaan en zijn acties kan maken, eventueel een aanvaller. Dat is toch wel anders dan dat je... Nou ja, en voor de ene is het ook heel anders dan de andere. Hè? Ik bedoel, ik heb Matthijs de Ligt heel veel dingen goed zien doen in zijn carrière. Maar de dag dat hij moest debuteren voor het Nederlands elftal was waarschijnlijk zijn slechtste dag uit zijn carrière toen in Bulgarije. Dus het is toch, dat is toch ook wel een belangrijk moment. Maar ik ben het eigenlijk helemaal met je eens. Het moet er eigenlijk helemaal niet te doen. Je moet gewoon de beste mensen selecteren en opstellen. En dat is ook wel hoe Van Gaal vaak denkt. Maar hier en daar is ervaring. Is ook gewoon een kwaliteit in het voetbal natuurlijk. Dus wat dat betreft is het niet puur het gegeven waar je de reden om hem op te stellen. Maar je wordt ook gewoon beter, denk ik, van ervaring. Maar wat je zegt, ook de positie inderdaad van zo'n rechtsback zoals Rens. Ja, die kan je natuurlijk hem veel makkelijker in laten vallen. Ook tegen Turkije 5 minuten voor tijd of 10 minuten voor tijd. In plaats van een keeper natuurlijk. Hè? Ja. Dus dat is wel een verschil. Ja, nou goed. En dan staat Oranje weer op een WK. En dan ja... Is dan vooral opluchting? Want of horen we daar echt thuis en kunnen we ook echt een beetje meedoen? Nou, ik vind van wel. Ja, natuurlijk. Ik ga niet zeggen dat ze direct topfavoriet zijn, want dat zijn ze niet. Maar met Van Gaal kan er altijd wat gebeuren. Nou, er zijn landenteams beter op dit moment, maar dat zijn er geen 10. Dat zijn er misschien 3 of 4 die echt beter zijn. 3, 4, 5, zoiets. En Nederland zit toch echt in dat groepje daarachter. Want je moet jezelf ook weer niet te klein maken. Hè? Ik bedoel, Virgil van Dijk, Frenkie de Jong. Dat zijn echt wel spelers met aanzien in Europa. En dat is echt anders dan een jaar of 5 geleden. Toen de sterren van Nederland aan het eind van hun carrière waren een uitgebluste indruk maken. Nu zijn ze in de kracht van hun leven. En als dat klikt en goed gaat en Van Gaal nog met zijn 5-3-2 plannen op de proppen komt. Wie weet, dat kan echt best een mooi toernooi worden voor Nederland. Iets om naar uit te kijken. Einde van volgend jaar pas. We zijn na het nieuws van 10 uur weer terug met een heleboel leuke onderwerpen. Tot zo. Ster. Door structureel racisme in de samenleving zijn de risico's van corona ongelijk verdeeld. De gevolgen hiervan worden verergerd door het structureel racisme in de gezondheidszorg in de Bijlmer. Alleen een parlementair onderzoek kan de rol van onze overheid onthullen. Ga naar aprilmoorden.nl. Wat is belangrijk voor uw medewerkers? Een goede privé-werkbalans? Goede nachtrust? Weer snel aan de slag kunnen? Bij CZ weten we dat een goed gezondheidsbeleid begint met aandacht voor de mens achter elke medewerker. Kijk op cz.nl/zakelijk hoe we samen werken aan gezondheid en inzetbaarheid. CZ. Zorg die verder gaat. De nieuwste hoortoestellen van Specsavers koppelt u rechtstreeks aan uw mobiele telefoon. Luister zo bijvoorbeeld naar uw favoriete muziek. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Kosten, eigen risico en oplader kunnen van toepassing zijn. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey ondernemer, KPN heeft internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat.

Wie mag zich kronen tot beste klusser van Nederland 2021? Kijk naar de Nacht van Hornbach op debesteklusservannederland.nl. Hornbach, er is altijd iets te doen. Het is de grootste tentoonstelling in het Scheepvaartmuseum ooit. Willem van de Velde en Zoon. Twee 17e-eeuwse topkunstenaars. Zeeslagen, schepen en emotie. Laat u omverblazen. Vanaf nu tot en met 27 maart in het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Joram Kaat en Jeroen Stomphorst. Goedenavond, we zijn weer terug met tot 11 uur het Sportforum, waarin we weer een aantal belangrijke sportzaken bespreken van de afgelopen week. We gaan het zo hebben over de Formule 1 Pek Zwolle, het imago van Wesley Sneijder, en we bespreken de opvallendste voetballers van deze competitieronde. Dat alles met voetbaljournalist Vincent de Vries van de Stentor, Formule 1-analyst Jeroen Blekenmolen en NOS-collega Jeroen Stekelenburg. Blijf luisteren of kijk mee via de webcam. We beginnen met het belangrijkste sportnieuws van vandaag. Ja, hier al besproken. De tegenvaller voor Louis van Gaal. Steven Berghuis, Joël Drommel en Jurriën Timber hebben zich afgemeld bij het Nederlands elftal. Dat deze week en volgende week de laatste twee kwalificatiewedstrijden speelt. Steven Bergwijn, Divine Ranch en Jasper Cillessen zijn opgeroepen als vervanger. Oranje verzamelt zich morgen in Zeist en dan geeft Van Gaal ook een persconferentie. Maduka Okoye die vertrekt na dit seizoen bij Sparta. De doelman maakt de overstap naar Watford in de Engelse Premier League. Naar verluidt krijgt Sparta ongeveer 7 miljoen euro voor de keeper. Een niet te weigeren bedrag, zegt technisch directeur Henk van Stee. Go Ahead Eagles moet het voorlopig doen zonder Bas Kuipers. De verdediger heeft al langere tijd een knieblessure en moet nu worden geopereerd. Kuipers speelde dit seizoen alle wedstrijden van Go Ahead. We hadden het er net al over. 6,5 jaar nadat hij zijn laatste wedstrijd speelde voor FC Barcelona is Xavi Hernandez terug bij de Catalaanse club. De oud-middenvelder werd vanmiddag gepresenteerd als nieuwe hoofdtrainer. Muchas gracias. No voy a emocionar, pero estoy muy ilusionado. Donar-vos las gracias al club. Els aficionats és espectacular, m'heu fet posar la pell de gallina. Moltíssimes gràcies, visca el Barça i visca Catalunya. Onder het toeziend oog van bijna 10.000 joelende fans zet Xavi zijn handtekening onder het contract dat hem tot 2024 aan de club verbindt. Je kon er in de Formule 1 jarenlang bijna blindelings van uitgaan. 20 coureurs die met elkaar racen om de overwinning. En aan het einde stond Lewis Hamilton op de hoogste treden. De Brit heerste en won de laatste 4 wereldkampioenschappen. Maar wordt dit seizoen toch echt voor het eerst bedreigd. Sterker nog, met nog 4 races te gaan heeft hij een achterstand van 19 punten op Max Verstappen. Jeroen Blekenmolen, hoe zou het nu zijn bij Mercedes? Zitten ze daar met de handen in het haar? Ja, ik denk het best wel. Je kan niet heel veel meer doen aan die auto's. En Red Bull is echt heel sterk in Mexico. Dat zijn ze overigens eerder al geweest in Mexico in de voorgaande jaren. Dus het is misschien ook niet helemaal een graadmeter voor de rest van de races. Maar toch, de achterstand is ook al aardig groot. Dus die maken zich wel zorgen. Ja, het leek toch een prima weekend voor ze te worden. Voor de mannen van Mercedes, Hamilton en Bottas. Eerste startrij. Maar toen de lampen uitgingen, was daar een magistrale start van Verstappen. It's lights out and away we go here. And Bottas and Hamilton getting away ahead of Verstappen and Perez. And the wheel-to-wheel, the Mercedes. But what's happening behind? Perez pulls to the inside, Verstappen to the outside. They're 3 abreast at the moment and there's 3 abreast behind them. Into turn 1 we go. Verstappen is into the lead. Juist, zo klonk dat. BBC vraagt zich af of het de beste start ooit is van Verstappen. Het ruikt naar een kampioen, schrijft Mundo Deportivo. En er is geen ruimte meer voor twijfels. Zo stond het te lezen in La Gazzetta dello Sport. De buitenlandse media zijn lyrisch. Maar die start, wat maakte hem zo goed? Ja, hij was echt op het randje in die eerste bocht. Hij remde gewoon verschrikkelijk laat, maar hij haalde het wel. Op het moment dat hij remde, toen dacht ik ook, dat gaat niet goed komen. En ook Bottas gaf later aan van, ja, ik denk... Is dat calculated risk, zoals ze dat noemen? Of is het... Hij zei zelf dat hij precies wist waar hij moest remmen van tevoren. Dus dat hij daar echt al van tevoren over had nagedacht. Van, ik rem gewoon zo laat mogelijk en dan zien we wel wat er gaat gebeuren. En dat pakt dan goed uit. Maar het is knap, want hij heeft gewoon dat gevoel om dat te doen. Terwijl anderen misschien toch een beetje zitten te kijken naar de andere auto's om zich heen. En hij kijkt gewoon naar zichzelf. Ik ga op dat punt remmen en dan moet ik het net halen. En dat, dat lukt dan ook. Ja, maar hij moet dan wel zeker zijn van zijn zaak. Want een crash, dan, dat kan hij zich niet voorstellen. roer over. Nee, en het is, Mexico is een hele moeilijke eerste bocht, want het is een heel lang rechtstuk naar de eerste bocht. Ja. Dus ja, ook al heb je pole position, dan, dan meestal lig je daar niet eerste eigenlijk in de eerste bocht, omdat je zoveel slipstream hebt. Hè. Je rijdt achter iemand, je hebt gewoon minder luchtweerstand, dus uiteindelijk na 800 meter rijden naast, of misschien zelfs wel ervoor. Dus het is eigenlijk elk jaar weer heel spannend naar die eerste bocht toe. Toto Wolff, de hoge man, de hoge baas bij Mercedes, die zei wel van ja, Bottas zette de deur ook wel heel erg open. Ja, en ergens, ik heb daarover na zitten denken. En ergens ben ik het ook wel mee eens. Want hij had, als het doel van Bottas was geweest Verstappen achter zich te houden, dan was het zeker gelukt. Hij had hem minder ruimte kunnen geven dat hij daar eigenlijk niet naast kwam. Maar goed, het doel van Bottas is natuurlijk ook gewoon om te proberen als eerste die bocht in te komen. En daarbij let hij niet alleen maar op Max Verstappen. Maar ja, als je dat echt zo bekijkt, van ja, ik moet Verstappen afhouden, dan had hij dat kunnen doen, ja. Ja, maar het is wel, wel aardig. Dus je wil altijd pole position hebben. Maar eigenlijk bij deze race dus liever niet. Nee, nou goed, je hebt wel kans dat je als eerste de eerste bocht in gaat. Maar het is gewoon heel moeilijk. Ja, dat is een van de weinige circuits. Het is ook een raar circuit, omdat het of anders in ieder geval dan de meeste circuits, omdat het op 2200 meter hoogte ligt. Dus de motoren hebben een heel ander soort vermogen, minder zuurstof in de lucht. Ja, de turbo van Mercedes heeft daar last van, las ik. Ja, sowieso komt het vermogen dan wat dichter bij elkaar. Want je hebt echt een klap minder vermogen. Dat geldt dan voor iedereen. Maar in verhouding zit de Honda dan toch dichter bij de Mercedes. En ook een groot verschil is, je hebt minder luchtweerstand. Maar je hebt ook veel minder downforce. En om dat aan te geven, Red Bull reed bijvoorbeeld met dezelfde vleugel als in Monaco. Nou, Monaco is natuurlijk een soort parkeerwedstrijd qua snelheid. En daar wil je alleen maar downforce hebben. En normaal met zo'n lang rechte stuk, dan wil je juist de vleugel helemaal vlak zetten. Maar hier hebben ze dus echt een vleugel als Monaco gekomen, omdat het zo hoog ligt. En dus maar, ja, weinig weerstand. Maar Jeroen, je zegt net, hè, de Bottas had, als hij als doel had gehad Verstappen achter zich houden, dan was dat hem gelukt. Hè. Er was waarschijnlijk Hamilton als eerste die bocht ingegaan. Dat had toch het doel van Mercedes moeten zijn. Die willen toch wereldkampioen worden? Die willen toch niet deze race winnen? Nee, zeker. Dat is. Zal dat doorgesproken zijn? Ja, ze hebben zeker gesproken van tevoren. Ik weet niet hoe duidelijk ze tegen hem zijn van je moet gewoon. Kijk, dat ze duidelijk zijn van je moet Hamilton voorbij laten als wij dat vragen, dat staat vast. En dat zal hij ook altijd doen. Maar dit is een beetje zo'n grensgevalletje. Want ze gaan niet misschien direct zeggen van je moet Verstappen linksaf het gras insturen. Je moet hem echt. Maar ik denk wel dat ze het beter hadden kunnen aanpakken. Want hij kwam niet uit het niks. Hij stond achter ze. Ze wisten dat dit ongeveer het scenario zou kunnen gaan zijn, toch? Ja, want Bottas zei, ja, ik zag Red Bulls in mijn spiegel en het gaat allemaal zo snel. Maar ja, dat is onzin als coureur. Het gaat allemaal zo snel. Ja, als coureur weet je gewoon. Je weet al een dag dat het er zo, dat het zo gaat zijn, toch? Ja, en het is natuurlijk wel, Bottas is ontslagen, dus die heeft natuurlijk ook wel zoiets van, ik probeer toch mijn eigen succes te pakken. En als hij mooi door die eerste bocht was gekomen voor Verstappen, wat dus niet lukte door de goede actie van Verstappen, maar dan had hij misschien de race kunnen winnen. Hij had zich moeten opofferen eigenlijk, maar dat heeft hij dan dus niet gedaan. Even voor de administratie, de BBC zegt dus beste start ooit voor Verstappen. Jij bent het mee eens, Jeroen? Ja, ik denk het wel. Het is, hij heeft inmiddels veel starts gemaakt, maar het was gewoon perfect. Je kan er echt helemaal niks van zeggen. Het was echt op het randje, maar knap dat je gewoon twee man buitenom voorbij rijdt. Vond de taxichauffeur in Glasgow dat ook, Vincent? Wat je wel merkt trouwens in Glasgow of in Schotland, dat vroeg was het altijd Lewis Hamilton, maar nu ook Jeremy Clarkson, de presentator van het programma. Die was in één keer nu. Ja, die gaat allemaal twitteren over Max Verstappen. Nou, dan krijgt hij toch wel flink wat ruzie met dat volgens hoor. Ja. Dat hij nu zich openlijk uitspreekt voor Verstappen. Verstappen wint overal terrein, dat is duidelijk. Ja. Maar mag ik nog één ding over die start zeggen? Want hij was ook zo iconisch door die onboard van Bottas. Dat is natuurlijk, weet je, heel vaak sportmomenten die gaan ons collectieve geheugen om verschillende redenen in. En vaak is het ook omdat het op een bepaalde manier zichtbaar is geweest voor alle mensen over de hele wereld. En dat je drie autocoureurs op de toppen van hun kunnen van inzet ziet. En dan zie je gewoon dat op het moment dat Bottas remt, dat er nog iemand met ontzettend veel snelheid loopt. Dat is zo'n geweldig beeld. Ik hoor helemaal niet tot de Verstappen Dweep fanclub. Totaal niet. Maar dit vond ik echt fascinerend. Ja. Dat is wel iets wat mij bijblijft. Ja, dat is waar je de focus legt. Hè? Want aan de binnenkant rijdt natuurlijk Hamilton, die absoluut niet van de baan mag rijden. Dus hij zit eigenlijk een beetje twee kanten op te kijken. En dat is heel lastig. Dus hij zit links, rechts. Waar blijven ze? Wat gaan ze doen? En Verstappen focust zich op één ding. Dus dat is wel, je hebt daar ook een beetje voordeel. Maar goed, je moet het wel doen. Bottas had ook meer risico kunnen nemen door later te remmen. Ja. En als je bijvoorbeeld kijkt naar de, of hoort eigenlijk van de bordradio, als je steeds Hamilton hoort, ja, die komt steeds heel onzeker over altijd. Is dat een spelletje dan of niet? Nou, ze hebben wel code taal om andere teams luisteren mee. Dus ja, ze proberen soms elkaar wel in de verwarring te brengen. Maar Hamilton is wel steeds meer en meer aan het klagen. Ja, ja. En Max is eigenlijk altijd heel relaxed. Het is een beetje de Vettel van 4 jaar geleden, toch? Die toen altijd wel iets te mekkeren had. Absoluut, ja. Ik weet ook niet wat het is. Het wordt steeds erger. Misschien omdat toch... Het is een dreun voor Lewis Hamilton, die het gat met Verstappen dus ziet groeien naar 19 punten. It was fairly lonely until the end, obviously. I think in the Friday night we thought that there would be 2/10 faster or something in the race, but it was, I think, a little bit more today. And then obviously at the end, trying to keep the second Red Bull behind was difficult, of course. I mean, I'm used to pressure, so that wasn't the issue. It was just that it was the last couple of laps, my tires were falling off, and so for sure it was difficult, and Sergio did a great job. But they've clearly got some amazing pace this weekend, and particularly today. Ja, een gentleman, Lewis Hamilton. Lovende woorden voor Red Bull, Jeroen? Ja, het is ook wel een beetje hoe hij zich tegenwoordig op gaat stellen. Hij ziet zich echt als een soort van de vader van de Formule 1 inmiddels. Hij had ook wat uitspraken over Max. Van ja, hij is nog jong en tuurlijk. Maar we moeten op ons taalgebruik letten en dergelijke. Dus hij probeert wel alles heel politiek correct te doen ook momenteel. Ja. Er is een kritiekpuntje, kan je misschien vinden. Hè? Want Perez, de teamgenoot van Verstappen, die zat al enorm aan te dringen op in de laatste 10, 15 ronden. En zeker in de laatste ronde kwam hij nog heel dichtbij. Hadden ze daar meer uit moeten halen? Nou ja, dat is gewoon het verschil tussen Verstappen en Perez. Als Verstappen erachter had gereden, was hij hem 100% voorbij gereden. Daar kan je dus aan zien dat het toch wel dat je toch wel een goede coureur moet zijn. Ook al heb je een hele snelle auto. Ja, zeker. Het is natuurlijk altijd maar de vraag welke auto is beter. Dat kunnen we eigenlijk niet zeggen. Maar ja, je weet gewoon... Het kan zijn dat die van Verstappen beter is dan die van Perez, bedoel je? Nee, de Red Bulls zijn echt wel gelijk. Ja? Dat geloof ik wel. Maar ja, je weet gewoon niet of de Mercedes nou net de betere auto is of de Red Bull. Je kan zeggen degene die wint heeft de beste auto. Maar ja, zo'n coureur heeft ook heel veel invloed. Dus ja, dat is gewoon heel moeilijk te bepalen. Maar je ziet duidelijk het verschil weer tussen Perez en Verstappen. Daarover gesproken, die auto's. Een boel gedonder geweest de afgelopen jaren natuurlijk bij Red Bull over die motor. Eerst van Renault, nou, die werd afgedankt. Toen kwam Honda. Dat ging eigenlijk ook niet zo goed. Dus het contract, zeiden ze, nou weet je, we houden die motoren wel, maar we gaan er zelf mee verder. Juist dit jaar gaat het wonderbaarlijk goed. Ja, dat heeft is het dan Honda... wel een verstandige beslissing geweest om ze aan de kant te zetten volgend jaar? Ja, misschien hangt dat een beetje om Honda heen. Want die zijn eerder uitgestapt in 2008. En toen werd het team overgenomen door Ross Brawn. En toen werden ze wereldkampioen in 2009. Maar toen heet het geen Honda meer. Terwijl Honda alle ontwikkelingskosten had betaald. Goed op zich. Ik denk dat voor Red Bull niet veel uitmaakt. Ze nemen gewoon de goede mensen over. En uiteindelijk heb je gewoon dezelfde motor. En dezelfde mensen. En dezelfde capaciteit. En ja, ik denk... ook dezelfde ontwikkeling. Want er zit een machtig concern achter nu. En dat heb je straks niet meer. Nee, maar Red Bull die is ook groot. En die steken er genoeg geld in. Er komen natuurlijk ook budgetlimieten aan. Dus uiteindelijk denk ik dat ze dat heel goed kunnen. Dan die man die zich dus opstelt als de vader van de Formule 1. Als die dan straks geen wereldkampioen wordt. Is het dan einde van een tijdperk? Nou, hij is nog niet klaar. Hij gaat natuurlijk door. Hij heeft 2 jaar bijgetekend. Maar goed, volgend jaar en het jaar daarna, dat is een complete verrassing voor iedereen. Want het zijn nieuwe auto's. Heeft echt niks meer te maken met waar we nu mee rijden. Nieuwe motoren, dus je weet echt niet wie de snelste is. Natuurlijk, de topteams die zijn er op het algemeen in staat om ook weer een goede auto neer te zetten. Maar het kan maar net zo goed zijn dat eentje de plank mislaat. Ja, want ze rijden nu natuurlijk in die corona-auto's, hè, om het zo maar even te noemen. Ja, nu zijn de auto's echt bijna gelijk ten opzichte van vorig jaar. Maar ook ten opzichte van de jaren daarvoor. Omdat het gewoon, er was gewoon weinig verandering van de reglementen. Dus het komt dan wel dichter bij elkaar. Maar op een gegeven moment ben je een beetje klaar met dat reglement. Je kan er niet meer uithalen. Maar ik ben dan zo benieuwd, hè, want Hamilton, we horen hem dan met die lovende woorden. Alsof hij het allemaal nog goed kan managen. En hij stelt zich dus ook op een bepaalde manier op. Maar wat gebeurt daar nou bij hem onder de motorkap in zijn hoofd, zeg maar? Want hij is gewend om te winnen. Ja, nou goed, die wordt natuurlijk gek. Als je altijd wint, dat is denk ik in elke sport, en in één keer niet meer, dat is gewoon heel moeilijk. Natuurlijk doet hij nog wel mee voor het wereldkampioenschap. Dus hij is absoluut nog niet afgeschreven. En we zijn ook nog lang niet bij het einde. Maar dat is gewoon mentaal heel zwaar. En ik denk dat dat in elke sport zo is. Ja, goed. Straks blikken we nog even vooruit op de laatste vier races die eraan zitten te komen. De zorgen voor Pek Zwolle worden groter en groter. Met 4 punten staan ze troosteloos onderaan in de Eredivisie. En het gat met de niet directe degradatieplekken is nu al 6 punten. En dus moeten ze in Zwolle ernstig rekening houden met een keiharde strijd tegen degradatie. Nou, Vincent de Vries die volgt die club voor de Stentor. Pek Zwolle dus, crisis daar al. Nou ja, Vincent zelf zeggen ze nog van niet. Maar als je naar de stand kijkt, moeten ze echt wel zorgen gaan maken. Ja. Ze hebben, ja, wat je zegt, al flink wat punten achterstand. En nou, de laatste weken dachten ze een beetje dat het lek een beetje boven was eigenlijk. Dat is een goede wedstrijd tegen AZ, hè? Ja, AZ stond ze 2-0 voor en tegen PSV hebben ze redelijk gespeeld. Heracles gewonnen, nou, voor de beker gewonnen. Dus ja, ze dachten, nou, op zich gaat het redelijk. Maar ja, dan speel je tegen Cambuur, dan verlies je niet alleen. En speel je ook misschien wel de slechtste wedstrijd van het seizoen. Ja, hoe kan dat dan? Ja, dat kan. Er zijn heel veel oorzaken. Kijk, ze scoren heel moeilijk. Ze hebben ook nog maar 4 keer gescoord dit seizoen. Op zich krijgen ze heel weinig doelpunten tegen. In het begin hadden ze heel vaak met 1-0, 2-1, 1-0 verloren en zo. Maar ze scoren niet. En dat is toch wel een probleem. Ja, dat schijnt wel nodig te zijn als je wil winnen. Jeroen Stekelenburg, het is pas 1/3 van de competitie natuurlijk. Maar moet er... Er zijn trainers om minder weggestuurd. Maar ja, het is ook al 1/3 van de competitie. Ja. Het is niet meer dat je na 2 wedstrijden natuurlijk heel laag staat. En dit is natuurlijk wel... Want jij zegt het nu, ze scoren weinig. Maar er zitten ook heel weinig doelpunten in deze ploeg. En dat is echt een groot probleem. En niemand gaat jou opeens verrassen met 18 doelpunten. Iemand die al jaren in het betaald voetbal zit. Dat is misschien wel een van de makkelijkste voorspellen dingen in het voetbal. Dus de selectie is gewoon niet op orde. Nou ja, nee, er zitten gewoon te weinig doelpunten in deze selectie. Dat is gewoon zo. En ze hebben maar in feite maar één nummer 9. Dat is de Slobodan Tedić, gehuurd van Manchester City. En hij zei aan het begin van het seizoen: ik ga minimaal 10 doelpunten maken. Maar inmiddels zit hij op de bank. Ja. Ja, dat is wel treurig. Trainer Art Langeler die houdt de moed erin. Dit is wel een tikkie voor de neus wat dat betreft. Maar we moeten onze rug rechten en doorgaan en proberen ook beter niveau te halen dan nu. Ja, dit zei hij dus na die 2-1 nederlaag dit weekend tegen Cambuur. Doelpuntenmaker Huiberts die zei tegen RTV Oost dat er iemand gewoon met zijn vuist op tafel moet slaan, Vincent. Ja, dat is een beetje later, denk ik. Ja? Ja, want wat jij al zegt, van we zijn al 1/3 zijn wel bezig. Maar ja, ze weten al, eigenlijk van het begin van het seizoen weten ze eigenlijk al dat ze in deze situatie zouden komen. Ze kozen bewust voor een selectie van 15 eredivisiewaardige spelers. Nou, dan weet je eigenlijk al, dat is veel te weinig. Je hoeft er maar 1 of 2 blessures te hebben of schorsingen. En dat willen ze gaan vullen met jeugd. Ja, ze hebben wel goede jeugdspelers, maar het zijn geen toptalenten. Anders speel je natuurlijk nooit bij Pek Zwolle. En ze hebben het wel op rond deadline day wat gaan repareren met wat jongere of de oudere spelers. Maar ja, zo'n Astiets, die hebben ze gehaald. Die was gehuurd van, die is een speler van Anderlecht, gehuurd aan Emmen vorig seizoen. Maar ja, daar moesten ze zo lang wachten op een verblijfsvergunning, of werkvergunning. En nu is hij geblesseerd. Hij speelde afgelopen weekend wel weer, maar hebben ze er nog niks aan gehad. Andere spelers, zoals Ryan Kolwijk, die gehaald is voor de kleedkamer. Denk je van, de kleedkamer, die gaat dan een keer 10 minuten meedoen. Dus ja, de aankopen, ja, dat is nog niet de aankopen geweest waar ze de punten van kunnen halen of doorhalen. Op tafel slaan is dus is niet genoeg. Wat gebeurt er dan deze dagen, denk je? Nou ja, ze hebben een mazzel, of tussen aanhalingstekens, dat ze even niet hoeven voetballen. Want ze hebben de komende weken, want Art Langeler, de trainer, zei van de 3 wedstrijden. Ze hadden dus Cambuur afgelopen weekend. Ze hebben binnenkort de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk en daarna Fortuna Sittard. Daar moeten we 9 punten halen, dat is een moetje. Maar inmiddels zijn ze dus al 1 wedstrijd verder en nog steeds 0 punten. Dus ja, ze hopen nu eigenlijk dat ze rond de winterstop de achterstand niet al te groot is. En dat ze dat kunnen repareren met wat aankopen. Ja, en is er geld voor dan? Nou ja, dat is de grote vraag. Want in 2014 hebben ze dus de beker gewonnen. En ook de Supercup hebben ze gewonnen. Ja, en toen hebben ze eigenlijk een fout gemaakt bij Pek Zwolle. Toen hadden ze gedacht van wat eigenlijk een soort mazzeltje is geweest, dat ze de beker hebben gewonnen. Dat hebben ze gedacht als dat nieuwe standaard wordt. En toen hebben ze een beetje te veel in zichzelf gaan geloven. En hebben ze dure spelers gekocht die het niet kunnen hebben waarmaken. Ja. En dat is nog een beetje waar de erfenis nu is. Dat is een fout die vaker wordt gemaakt, Jeroen. Zeker, opportunisme is... dat zie je heel vaak in het voetbal natuurlijk. Ja, en vooral Twente is natuurlijk een goed voorbeeld. Ja. Feyenoord, wat dacht je van die periode met dat de tweede periode van Marwijk was het, geloof ik. Toen ze, wie hadden ze toen allemaal? Mekaai haalden ze. Ja, en Van Bronckhorst komt terug en Hofland komt terug. Een soort van Zowel, dit gaan we doen en dan hopen we het nou te ja, halen. Maar... Als we dan een keertje ja. Champions League halen, weet je, dan kun je het opeens betalen. Maar dat is natuurlijk een hele slechte manier. Bij Twente gebeurde het overigens pas na het kampioenschap. Weet je, ja. Toen dachten ze van, oké, we gaan de Champions League in, gaan we investeren. Ja, dat is ook een doodlopende straat. Ik vraag me ook af trouwens hoe PSV begroot hoor op dit moment. Want die hebben ook volgens mij een hele dure huishouding. En die volgens mij zou het hen ook heel goed uitkomen, om het maar voorzichtig te zeggen, als ze Champions League zouden spelen. Ja, dat is een beetje het voetbal. Het is heel onverstandig, want jij noemt AZ, daar valt het natuurlijk vaak nog wel mee. Dat was natuurlijk ooit gebouwd op één sponsor, op Scheringa. Dus toen die wegging, was er echt een bepalend moment in de clubgeschiedenis. Het is juist misschien wel leuk om te vertellen dat ze daar het tegenovergestelde hebben gedaan. Want op het moment dat die club eigenlijk zo goed als failliet was, hè, dat Scheringa daar weg was, toen de volgende dag hadden ze een vergadering. En toen hebben ze besloten om meer te gaan investeren in de jeugdopleiding en in de scoutingapparaat. Dus ze hebben toen gekozen om te gaan saneren bij het eerste elftal. En te hopen om een aantal jaar te overleven. En kijk wat er nu staat. Ze hebben nu een fantastische jeugdopleiding. En die halen natuurlijk via transfers. Want dat is toch het model dat je moet hebben in Nederland. Die halen via transfers nu een heleboel geld op. Dus wat dat betreft is AZ echt een voorbeeld voor hoe het ook kan in het voetbal. Maar goed, dat is toch lange termijn. Dan even terug naar de dag van vandaag in Zwolle. Hoeveel krediet heeft Langeleer daar dan? Ja, nog steeds wel. Maar dat komt eigenlijk omdat hij in 2012 is hij kampioen geworden. Heeft die PEC naar de Eredivisie gebracht. En ik weet zeker als Stegeman, de oud-trainer van PEC Zwolle, in deze situatie was geweest, dan was je lang ontslagen. Dus hij onsterfelijk is hij eigenlijk. Nou, dat niet eigenlijk, want hij kan het niet eeuwig volhouden natuurlijk. Hij moet gewonnen worden. Nee, ook als je geen doelpuntenmakers in je selectie hebt, ja, dan kan je de trainer wel ontslaan. Als iedereen dat ook beseft, ja, dan... Heeft het weinig zin? Nou ja, en klopt. En je begon dan net over het geld. Ze hebben ook helemaal geen geld in Zwolle. En hij heeft ook een contract van 1,5 jaar. Nou ja, reken maar uit. Dat is zo een paar ton wat je dan kwijt bent. En dan kan je beter aan een speler besteden. En ze hopen dus in de winterstop toch wat reparatiemogelijkheden te doen. Ze hebben ook lang gezocht naar een nieuwe directeur. Hè? Is dat dan ook iets wat je nu terugziet? Nou ja, die is net begonnen. Dus 1 november begonnen. Dat is Marcel Boudestein, oudspeler van PEC. Van FC Zwolle toen nog. En van Groningen, Excelsior. Maar dat is natuurlijk ook een hele klus geweest. Onrustig ook. Daarom die chaos, dat je dat dus nu op het veld ziet. Ja, maar dat is nu al een beetje rustig geweest. De afgelopen maanden was het heel onrustig. Er werden wel 10 verschillende namen genoemd. Tot aan de zoon van Mart Smeets. Tot aan Jacke Elting. Die vielen allemaal af. En dit is eigenlijk de 10e keus. En dat is ook niet echt lekker natuurlijk. Als je als 10e keus binnenvalt. Maakt het uit op het veld. Weet je, ze moeten gewoon goede spits hebben. Ja. Dan maakt het toch ook niet zoveel uit wie de algemeen directeur is bij zo'n... Kijk, het enige is, ze hadden natuurlijk een algemeen directeur die dat lang aan voorzitter, denk ik, dat hij nog heet, Adriaan Visser. Ja, dat is natuurlijk wel... Dat soort persoon is wel een beetje aan het verdwijnen uit voetbal. Bij Heerenveen, Riemer van der Velde. Jarenlang. Dit is gewoon een betaalde managersfunctie die nu waarschijnlijk in wordt gekleed. Ja, het kan zijn dat daar natuurlijk ooit worden de lijnen uitgezet. Maar dat niet goed is gebeurd de afgelopen tijd. Want hoe lang is Visser al weg? Nou, hij is eigenlijk officieel is hij per 1 oktober is hij weg hoor. Dus, hij is echt, want ik dacht, zijn afscheid was al veel eerder. Ja, hij had 10 maanden geleden gezegd dat hij weg zou gaan. Aha. En toen heeft hij gezegd van ik blijf tot 1 oktober. Wat in feite ook een hele rare tijdstip is om weg te gaan. Ja. Dan ga je dan aan het begin van het seizoen weg of aan het eind van het seizoen. Hè? En niet ergens midden in het seizoen. Dus dat is een hele vreemde tijdstip om te vertrekken. Maar je voelt zo weinig urgentie bij Zwolle, toch? Dat is het. Het gebeurt allemaal maar. Die uitspraak net van Art Langeleer, die kunnen elke wedstrijd uitzenden. Weet je, moet er alleen even bij zeggen wanneer hij het gezegd heeft. Maar we moeten onze rug rechten. En dat klopt. Tegen Cambuur is de wedstrijd. Het moet je eigenlijk, wat ik zei, van de trilogie. En dan hebben ze pas na 1 uur spelen, hebben ze de eerste kans. Ja. Dus die je moet winnen eigenlijk, die wedstrijd. En dan hebben ze na 1 uur pas de eerste kans. Dus dat is heel triest. En wat doet dat met Zwolle? Met de stad Zwolle? Zit iedereen daar in de piepzak? Kijk, als mochten ze gaan degraderen. Dat zou echt natuurlijk een ramp betekenen. Ja. Een ramp voor de club natuurlijk. Heb je altijd. Er gaan kantoorpersoneel wordt ontslagen, et cetera. Maar de sponsors en de fans. Ja, want de regio is heel groot van Zwolle. Echt is een grote regio, financieel ook, economisch. Ja. Dus ja, dat gaat echt wel een klapje worden. Maar dit klinkt als genoeg urgentie. Maar toch merken we die blijkbaar niet, zegt jij, Jeroen. Nou nee, ja. Nou, ik bedoel, het is niet dat ik dat uitpluis elke week, maar ik mis dat een beetje. Ik bedoel, ik heb het dat idee klopt. Dat Langer doet het. Het is allemaal heel, heel goed verzorgd. En het is natuurlijk een trainer met een enorme staat van dienst. En daar zal het nooit aan schorten. Nou ja, enorm. Ja, bij Zwolle heeft het natuurlijk heel goed gedaan. Nee, oké, maar ik bedoel ook als KNVB-trainer. Ja. Weet je, hij weet heus wel hoe je mensen op de juiste plek neer moet zetten. En hoe je over voetbal moet denken. En daar heeft hij heus wel een visie in. Maar echt dat, nou, ik ga hetzelfde woord nog maar een keer gebruiken. De urgentie, dat voel ik er niet aan af. Dat is gewoon, dat mist. En hij heeft ook tegen mij nog eens laatst gezegd, hij heeft het deels onderschat. Dat is toch wel een hele pijnlijke uitspraak eigenlijk, hè? Ja, dat lijkt me wel, ja. En dat heeft, waar doelt hij dan precies op? Ja, natuurlijk op de spelersgroep. Ja, op het niveau en waar ze staan natuurlijk. Want ze hadden gedacht, stiekem gedacht van... nou, als het echt goed gaat, dan komen we misschien in de linker rijtje terecht. Misschien in de buurt van play-offs. Maar ja, nu is het heel ver van de play-offs verdwenen. Dus dat is, het wordt echt wel een dingetje nog. Dus de selectie schatten ze wel echt helemaal, hebben ze helemaal verkeerd ingeschat als je als ik het hoor. En ja, en eigenlijk de beste aankoop wordt gezegd in de zomer was eigenlijk Dwight Lodewegers, de assistenttrainer van Art Langener. Maar ja, die hoor je ook helemaal niet. Nee. Ja, nee, ik ken die rolverdeling niet, maar ja, nee. Dat is ook geen crisismanager. Nee, dat is ook iemand met een goede visie. Maar is ook niet iemand, weet je, eigenlijk good old Frits Korbach. Dat is een klusje voor hem. Dwight Lodewegers is echt gehaald als veldtrainer. Dus, want eigenlijk is Art Langner niet echt uiteraard de trainer, maar hij doet meer bij Pexvolle. Hij is een soort Engelse manager ook. Ja. Dus dat is ook een reden om hem misschien niet weg te sturen. Nou, ze hebben 2 weken om heel lekker te trainen en een beetje te oefenen. Nou ja, dan hebben ze Feyenoord uit. Het is ook geen lekkere. Goed, we gaan het zien. Het is alweer bijna 22:30. NPO Radio 1. Hier is Dorald Megens met het NOS Journaal. Vanwege de snelle stijging van het aantal coronabesmettingen moet er haast worden gemaakt met een derde vaccinatie voor bewoners en personeel in verpleeghuizen. Die extra prik die moet nog deze maand gezet worden, zeggen zorgbestuurders in Nieuwsuur. Niet pas in december of januari. Demissionair minister De Jonge zegt te bekijken of dat lukt. De Deense regering wil de coronapas opnieuw invoeren vanwege het oplopend aantal besmettingen. Begin september werden vanwege het lage aantal besmettingen alle maatregelen in Denemarken opgeheven. Maar inmiddels zijn er dagelijks weer ongeveer 2000 besmettingen. In een megaproces tegen de maffia in Zuid-Italië zijn 70 verdachten veroordeeld. Ze kregen tussen de 10 maanden en 20 jaar cel. Ze hadden gekozen voor een verkorte procedure waarmee ze een derde strafvermindering kregen. En de Georgische oud-president Saakashvili is opgenomen in een gevangenisziekenhuis. Hij is verzwakt door zijn hongerstaking. Saakashvili keerde begin oktober na jarenlang verblijf in Oekraïne terug naar Georgië. Hij werd daar meteen gevangen gezet. Daarna ging hij in hongerstaking. Langs de lijn en omstreken. Nog een half uurtje sportforum met Jeroen Bekermolen, Vincent de Vries en Jeroen Stekelenburg aan tafel. Het was een opmerkelijk eredivisie weekend en we gaan dat verder bespreken aan de hand van opvallende spelers. We hebben jullie gevraagd om enkele voetballers te noemen die zijn opgevallen de afgelopen dagen. Vincent, jij kwam meteen met de naam Córdoba, de aanvaller van Go Ahead Eagles. Waarom? Ja, Córdoba is eigenlijk gehaald als een soort gokje door Eagles. Weggehaald of gehuurd van Bilbao. Hij is toch wel een van de belangrijkste spelers geworden bij Eagles momenteel. Echt een goede voetballer, hele goede techniek heeft hij. En inmiddels al 5 doelpunten gemaakt bij Eagles. Zijn toch een hele belangrijke jongen geworden. En inmiddels hebben we al de Duitse clubs al geïnformeerd. Maar goed, hij zit voorlopig helemaal vast bij Eagles. En ook tegen Ajax, ze hebben de bus geparkeerd. Maar hij komt wel een paar keer langs nog. Hij maakt hem bijna, toch? Ja, was hij toch? Ja. Inderdaad, in de slotfase nog. Ja. Hè? Dus als hij had gescoord, dan een gejat overwinning, zeggen we dat dan. Hè? Maar op gestolen. Maar ik vind het toch wel heel opvallend hoe hij speelt. Ja, punt gepakt dus afgelopen weekend in de Johan Cruijff Arena. Heb jij er een verklaring voor, Jeroen? Dat Ajax na Heracles ook dan tegen Go Ahead punten morst? Nou, ik heb in ieder geval enorm genoten van Go Ahead Eagles. En zo moet je dat natuurlijk doen. Je moet niet, het is al een paar keer gezegd volgens mij vandaag. Want Cambuur was een van de eerste ploegen dit seizoen in de Johan Cruijff Arena op bezoek. En Henk de Jong heeft dat toen wel heel naïef aangepakt. Hij heeft gezegd van ja, wij zijn geen ploeg om de bus te parkeren. En gingen vervolgens met 9-0 terug naar Leeuwarden. Ja, en zoals... Zoals dat gisteren ging. En ik vond ze ook niet heel erg irritant. Je hebt wel eens ploegen die dan elke gelegenheid aangrijpen om op de grond te blijven liggen en om alles te frustreren. Ze hebben het gewoon op een voetballende manier gedaan. Het was misschien voor de neutrale toeschouwer niet altijd ontzettend leuk aan te kijken en om naar te kijken. Ik vond van wel, want het was spannend. Verklaring waarom het Ajax niet lukt. Ja, kijk, Ajax komt wel echt in zijn kracht als ze een tegenstander hebben die ook wil voetballen. En als ze toch iets meer ruimte krijgen. En dit is ook het moeilijkste in voetbal. Natuurlijk, als je het helemaal zelf moet doen. De tegenstander helpt niet mee om er ook een wedstrijd van te maken. Die doen hetgeen het makkelijkste is in het voetbal. Namelijk verdedigen, bal wegtrappen. En kom er dan maar eens door. Dan moet je heel fit, fris zijn. Moet je soms ook een beetje geluk hebben. Want 9 van de 10 keer wint Ajax deze wedstrijd natuurlijk gewoon. Ze hebben nog best een aantal goede kansen gehad. Maar dat gebeurde gisteren niet. En dan kan het zomaar 0-0 worden. En 0-0 tegen Heracles. Ja, en dat is wel heel bijzonder, 1-0 verlies tegen Utrecht. En 1-1 tegen Twente. Ja, dat is wel echt toeval dan, dat Twee keer gebeurd. Nou, ik denk niet helemaal toeval. Zoveel meer kwaliteit heeft Ajax. Nou, maar het zijn wel echt andere wedstrijden. Tegen Heracles kregen ze ook echt heel weinig kansen. En dat was echt een hele slechte wedstrijd van Ajax. En gisteren kun je ze denk ik alleen maar verwijten dat er een bepaalde urgentie miste. Ik vond niet dat je de onderschatting eraan afzag. Maar natuurlijk ga je op zondagavond. Je bent een paar procent minder scherp dan dat je tegen Dortmund speelt. Dat lijkt me wel. Maar als je dan een afloop hoort dat ze dan boos op de scheidsrechter zijn. Nee, dat is belachelijk. Ja, dat is belachelijk. Nee, dat is belachelijk. Je moet ook vooral complimenten geven aan Go The Eagles. Weet je, daar moet je echt mee beginnen, want die hebben het gewoon goed gedaan. Ja. Maar ik vond, dit is een wedstrijd, daar loop je in een seizoen wel eens een paar keer tegenaan. Ik weet trouwens niet eens wat je bedoelde met die scheid. Dat ze dan heel veel aan tijdtrekken waren volgens Ajax. En dat de scheidsrechter uit de buurt van Eagles komt. Uit Deventer, uit Brokkelo. Wie zei dat dan? Ik heb het helemaal niet gehoord. Ja, dat werd er... Okay. Ja. Heeft dat dan ook nog met mindset te maken? Ik bedoel, Champions League wedstrijden achter de rug met groot succes. Dat je dan toch anders in de wedstrijd zit? Nou, altijd een beetje. Maar ik vond dat gisteren... je hebt wel eens wedstrijden, dan spat dat eraf. Dan denk je echt van dit is echt een tussendoortje. Maar ik vond dat gisteren eigenlijk wel meevallen. Maar ja, ze wilden wel. Ja, dat ik bedoel, je weet nooit. Ja, tuurlijk. Ze willen natuurlijk sowieso wel. Maar ik vond ook niet dat je. Soms kun je onbewust wel eens wat minder willen. Maar ik vond dat gisteren eigenlijk ook wel meevallen. Maar het was zo'n wedstrijd die wel eens speelt. Ja, maar je kan ook niet Eagles gaan verwijten dat ze zo spelen, natuurlijk. Helemaal niet. Nee, zeker niet. Nee, ook dat ze de bus parkeren. Ja, dat is heel logisch eigenlijk dat ze zo hebben gedacht. Het antivoetbal, wat ze spelen. Ja, ik vind het heel normaal. Nou ja, het is niet heel, heel gek dat jij Jeroen supersub Cyril Dessers noemde als een van de spelers van het weekend. Schitterend, toch? Ja, vierde keer in de 92e minuut gescoord. Dat hoe krijgt ze elkaar? Ja, nee. Is dat toch toeval? Heeft dat met spelopvatting te maken? Nee, dan moet je echt puur naar... Ik denk dat het niet toeval is dat het Feyenoord gebeurt. Weet je, dat is toch wel een ploeg die tot het eind, tot het gaatje gaat. En altijd nog wel op zoek is naar het doelpunt. Ja, dat hij elke keer tegen die bal aan loopt, is denk ik toch ook wel een beetje wel toeval. Hij moet er ook mee oppassen. Want als je altijd in die fase van een wedstrijd scoort, dan is er geen enkele noodzaak om je in de basis te zetten. Nee, klopt. Ja. En dan moest hij gisteren natuurlijk ook wel om lachen. Want het werd hem gisteren ook voor zijn voeten gegooid. Ja, het is gewoon een... Dat houdt natuurlijk een keer op. Ik durf er best geld op in te zetten. Dat de volgende wedstrijd van Feyenoord Cyril Dessers niet in de 92e minuut scoort. Oh, is tegen PEC Zwolle trouwens, hè? Ja, misschien in dat geval. Nee, maar goed. Maar het is natuurlijk een schitterend verhaal. En zeker ook voor hem. Beetje als verloren zoon. Teruggehaald naar Nederland, naar Feyenoord. Een hoop mensen dachten, wat gaat hij daar nou doen? Wat is hij niet goed genoeg voor? Was niet de eerste keuze als... Ik weet het nu al. Maar goed. PEC Zwolle trouwens gesproken. Zij hadden ook interesse in Dessers, hè? Op de laatste paar dagen nog. Hij heeft dus gekozen. Ja, hij zou eerst naar Spanje gaan, hè? Levante, volgens mij. En toen is op het laatste uur eigenlijk de laatste minuut gekozen voor Feyenoord. Nee, maar goed, ik snap wel. Kijk, voor hem was Zwolle natuurlijk een beetje stap. Ik bedoel, we hadden natuurlijk een fantastisch jaar gehad bij Heracles. Naar België gegaan, waar net niet helemaal alles geworden was. Maar hij werd natuurlijk wel bekritiseerd als spits van Feyenoord. Hoop mensen dachten, dat niveau kan hij niet aan. En in ieder geval nu trekt hij een lange neus. Maar dat is natuurlijk wel op basis, dat is echt scorebordjournalistiek. Maar dat is natuurlijk wel leuk. Midweeks natuurlijk tegen die Duitsers. Ja, ze blijven doorjagen. Nee, maar je moet doorjagen, maar daarna had jij hem ook gemaakt, Jeroen. Dat denk ik ook wel. Ik dacht nog even dat hij hem ging missen. Maar hij schoot nog net langs de paal, geloof ik. Nee, maar dat geluk maar goed, heb je dan. Ja. Dan zit het ook allemaal mee natuurlijk. Daarom. En dan valt die bal. Want Dessers had gisteren ook de Slemiel kunnen zijn. Want 2 minuten voordat hij die bal erin schiet, mist hij echt een levensgrote kans. Heb je goed in slow-mo? Ja, ik weet het. Hij viel op een aansteker. Dat is toch heel... Dat zou toch wel zijn. Het was een heel raar moment. Klopt. Nou ja, daardoor had Feyenoord ook niet kunnen winnen natuurlijk. Ja. Door de supporters die er allemaal zooi op het veld gooien. Nou, dat was eigenlijk wel mooi geweest. Ja, want dat zou je zo meteen door je eigen supporters, als het tenminste de thuissupporters waren geweest. Ja, want dat is natuurlijk wel echt een smet op zo'n beetje ieder op ieder voetbalweekend inmiddels. Want wat hebben we dit weekend allemaal weer niet gezien? Dat vuurwerk. Nou, vuurwerk. Sterker nog, Utrecht. Ik had nog een beeld gezien van bij Vitesse volgens mij. Dat ze de wc's in de fik hadden gestoken. Ook dat nog. Ja. Nou ja, ook kinderen die belaagd werden met vuurwerk. Ja. Het is echt verschrikkelijk. Nee, en een blikje. Want het ging net. Ik moest net aan denken toen Jeroen Blekenmolen sprak over Red Bull. Die hadden ook nog een negatieve hoofdrol in het Feyenoordstadion. Want er wordt gewoon een vol blikje naar het hoofd van een speler gegooid. Je zal hem op je kokosnoot krijgen. Ja, het is ongelooflijk. Nou, had Owen Wijndal hem ook niet terug moeten gooien trouwens. Maar goed. Het kan eens een keer. Als je, vind ik niet. Nee, dat vind ik niet. Moet je altijd verstandig blijven? Ja, tuurlijk. Je moet de-escaleren als voetballer. Je moet daar niet als aanvoerder van AZ een blikje pakken en terug. Want bedoel, nu gebeurt er niet zoveel. Maar dat kan natuurlijk echt het vonkje zijn dat nodig is. Want het is al niet zo'n gezellige omgeving, zo'n voetbalstadion. En als je dan het blikje, moet je gewoon niet doen. En ik snap ook best dat het gebeurt. Maar volgens mij moeten wij zeggen dat het niet moet gebeuren. Over de omgeving van een voetbalstadion gesproken. Het lijkt erop dat ook de komende jaren de Kuip de thuishaven van Feyenoord blijft. Alles wijst erop dat er een streep gaat door Feyenoord City. Is dat goed nieuws, Vincent? Ja, dat lijkt me wel, denk ik. Dat scheelt wel heel veel onrust in de tent, volgens mij, bij Feyenoord. En ja, als je ook ziet, ik begreep dat de prijzen inmiddels tigvoudigd zijn. Echt, ja, het is niet meer te betalen. Nee. Ik denk wel een juiste keuze is, hoor. Er lijkt dan een streep door te gaan. Het AD meldt ook dat er een adempauze wordt ingelast. Dat het dus wordt uitgesteld, de keuze. Collega Arno Vermeulen die vertelde gisteren in Studio Voetbal dat Feyenoord financieel gezien op de rand van de afgrond staat, Jeroen. Ja, nee, maar dit is een keuze tussen twee kwaden. Want dit is natuurlijk een molensteen om hun nek. Dit project, dit nieuwe stadion met die hele wijk erbij. Maar nu de oude Kuip op gaan knappen, dat gaat ook niet voor niks gebeuren. Dat kost ook 200 plus miljoen. Ja, dat is natuurlijk. Dat gaat voorlopig op korte termijn natuurlijk niet goed komen. Of er moet een buitenlandse investeerder komen en zeggen van we gaan die club kopen en er echt weer wat van maken. Maar kijk, wat ik er eigenlijk wel erg aan vind, is dat als het nu niet doorgaat, dan is het toch een beetje de supporters regeren bij Feyenoord op dit moment. Want Vincent zegt van het is goed, want het blijft dan even rustig. Ja, kijk, als het een op een gegeven moment een businessafweging is om het niet te doen, dan kun je er nog in komen. Maar als dit echt is op sentiment, dan is het natuurlijk eigenlijk wel triest, want de supporters die willen dat Feyenoord beter wordt, die houden eigenlijk de vooruitgang tegen. En dan snappen ook wel dat het een mooi stadion is. En ik heb er ook prachtige wedstrijden gezien. Maar ja, op een gegeven moment moet je als bestuurder, als algemeen directeur van een organisatie, gewoon de beste beslissing voor de toekomst nemen. Maar die prijs is toch al gigantisch geworden? Nee, het is verschrikkelijk, want ja, het was 450 miljoen. Ja. Het wordt 650 miljoen. Ja. Maar de verbouwing van de Kuip is ook al 250 miljoen. Ja, en dit zal ook niet. Dit zal ook duurder zijn geworden. Exact. En bij de nieuwe. Nou, dat mag niet. Bij het nieuwe stadion zijn er in ieder geval nog investeerders die er brood in zien. Maar ja, dit hiervan weet helemaal niemand hoe ze dat moeten gaan betalen, die verbouwing. Dus, nee. Nou ja. We gaan naar het veld, jongens. Ik ben blij dat ik het niet hoef te beslissen. Nee. En betalen. Nee, en betalen alleen maar. Het zou mooi zijn als je het kon betalen. Ja. Goed, het rijtje spelers die jullie hebben genoemd vooraf, kwam ook de naam van Teese langs, verdediger van PSV. Viel al na een kwartier geblesseerd uit. Ja, nee, je denkt, er gaat iets horen, maar dat is eigenlijk. Jeroen, jij had deze genoemd. Ja, nee, maar het is natuurlijk wel opmerkelijk. Dat is meer als om een gespreksonderwerp aan te snijden. Ja. Het is natuurlijk wel echt heel opmerkelijk. De coach die probeert zijn spelers fit te houden, de coach van PSV, Roger Schmid, die heeft nu te kampen met de ene blessure na de andere. En dan krijg je natuurlijk heel terecht de vraag van, kan dat nog toeval zijn? Nou, ik denk het niet, want het gebeurt nu wel. Het is echt schering en inslag. Ja, zoals om ook bij Feyenoord terecht te komen, die hebben natuurlijk echt een hele smalle selectie. En hoe krijgen ze dat voor elkaar dan, dat het daar wel allemaal goed blijft gaan? Is dat ook gewoon een beetje de wind mee hebben, een beetje mazzel, het gaat goed en dan zijn de pijntjes wat minder enzovoort, dat soort dingen? Nou goed, ik weet dat natuurlijk ook niet precies, maar kijk, wat wel zo lijkt te zijn, is dat spelers die je blijft belasten, dat die wel minder blessures oplopen dan, neem Tadic, het beste voorbeeld natuurlijk, die heeft al 30 jaar geen wedstrijd meer gemist. Maar deze kwam net, die heeft een tijd op de bank gezeten, heeft nu weer 3 wedstrijden achter elkaar gespeeld. Ja, ik weet het niet, maar misschien is dat juist wel een recept voor ellende. Dat je dan dat je zwaar belast wordt en die belasting nog niet aan kan, omdat je er nog niet aan gewend bent. En bij Feyenoord speelt natuurlijk, dat is niet van keuze. Iedereen speelt alles. Ze hebben heel bewust gekozen voor kwaliteit en niet voor kwantiteit bij Feyenoord. Dat hebben ze ook een aantal keer benoemd. Ja, en nu hebben ze de minste verliespunten van de Eredivisie. Ja. Dat is namelijk ongelooflijk, toch? Ja, wie had dat gedacht, hè? Ja, na een derde van de competitie. Ja. Feyenoord, want dat is natuurlijk zo. Als ze die inhaalwedstrijd winnen, staan ze gewoon bovenaan. Ja. Dan Roger Schmid, je noemt zijn naam al. Zijn contract loopt af. Welke kant gaat het op, denk je? Nou ja, ik weet het niet. Maar ik denk dat PSV wel met hem doorgaat, eerlijk gezegd. Want ze hebben natuurlijk zo de sleutels van de tent aan hem gegeven. Ik geloof dat inmiddels bijna elke speler in de eerste elf. Ja, ze staan gewoon bovenaan ook. Dus het lijkt heel slecht te gaan met PSV, maar dat gaat kapot. Ik heb nooit zo bij de kritiekassers van Roger Schmid gehoord, hoor, want hij doet het gewoon op zijn manier. En daar is hij wel heel consequent in. En daar hebben ze ook wel af en toe flater mee geslagen vorig jaar. Maar over het algemeen er gebeuren er ook best goede dingen. En hij weet in ieder geval wel waar hij naartoe wil. En of dat allemaal lukt, dat weet je niet. Maar kijk, ze zijn een lijn Ze hebben voor een lijn gekozen, zijn er weg ingeslagen met hem. En het zou toch wel een beetje gek zijn als ze nu afscheid van hem nemen. Want dan komt de volgende trainer, die krijgt met de selectie te maken, die eigenlijk voor 80% is samengesteld door Roger Schmid. Ja, de vraag is wel of hij nog wil natuurlijk, Vincent. Nou ja, ik denk het wel. Hij wil zijn klussen afmaken. En inderdaad, wat je ook zegt, heel veel spelers heeft hij gehaald. Heel veel spelers zijn door hem gehaald. En denk, als hij weggaat, wat doet dan de volgende trainer met die spelers? Dus ja, ik denk dat ze bij elkaar zijn overgeleverd. Ja. Dan naar Sparta in het kader van de spelers die jullie hebben genoemd. Ze wonnen dit weekend in Tilburg met 3-0 van Willem II. En Vincent, jij noemde Bart Vriends. Ja, het is toch mooi dat die jongen gewoon twee keer scoort. En het is natuurlijk wel een collega van ons eigenlijk. Ja, podcast. Podcastmaker. Ja. Dus, podcast. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende soorten spelers. Maar hij is ook echt een hele sympathieke jongen, is het, hè? Hoe hij in het leven staat en hoe hij... praat, hij zegt gewoon wat hij denkt eigenlijk altijd. Dus dat vind ik echt heel mooi. En dan scoort hij gewoon 2 keer. Ja, ik vind het prachtig. Meteen club topscorer. Bijna wel, ja. En het komt goed uit voor Vreeser. Eindelijk weer een keer een beetje de lucht. Gaat het weer wat beter met Sparta? Nou ja, het is natuurlijk fijn als je naar Nederlands elftal gaat. Het is toch wel een klein beetje gevoelig. Dat je altijd, als je dan weg moet, dan moet er puin geruimd worden. Het werd opeens een ding, hè, dan. Ja, het was geen probleem. En als het niet goed gaat, dan... Goed, we hebben veel spelers genoemd. We gaan ook even praten over een oud-speler. Het was namelijk ook de week van Wesley Sneijder. Niet in positieve zin. Zijn naam viel in een artikel van het Algemeen Dagblad. De politie heeft hem gehoord in een onderzoek naar een grote illegale goksite. Uit informatie zou blijken dat Sneijder via die site gegokt zou hebben. En daarbij kwam eerder deze week het nieuws dat hij gestopt is met de trainerscursus, omdat hij niet op een lijn zit met de KNVB. Er wordt gesuggereerd dat wij totaal als ex-voetballers geen ervaring hebben. Maar dat is natuurlijk onzin. Ik bedoel, ik heb heel veel trainers meegemaakt. Daaruit heb ik echt wel een stukje ervaring gehaald. Ik heb ook heel veel meegekregen daarvan. En ook hoe het wel en niet moet. Maar ook van wat voor type trainer ik straks zelf zal zijn. En daarin zie ik mezelf veel meer als een manager dan een echte veldtrainer. Mijn wens was eigenlijk of dat we een stukje maatwerk konden krijgen. Dus dat ik meer begeleiding kreeg richting het manager van straks een team. Ja, dit zei Sneijder op RTL 7. Jeroen Stekelenburg, we praten over de record international van Oranje. Wat denk je als je dit hoort? Dat het een hele goede voetballer was. Ja, dit is natuurlijk... Ja, het is natuurlijk niet zo slim om dit... Nou, ook niet waar. Want als je opgeleid wordt tot iets... Dan word je breed opgeleid. En dan leer je hoe het is om een groep toe te spreken. En als hij ervoor kiest om in een situatie te komen... dat hij dat nooit hoeft te doen... Ja, dat zal allemaal wel. Maar dit is een trainersopleiding. En dat is echt heel wat anders dan voetballen. Dus natuurlijk kun je hier en daar wel wat maatwerk leveren. Maar... Het is niet zo dat als je 134... Je kunt ervoor beslissen om het er niet een beschermd beroep te maken. Dat kan allemaal. En laat mensen iemand voor de groep zetten die ze willen. Maar dat die opleiding er is hartstikke goed. We hadden het er vanmiddag in de voetbalpodcast al even over. En dat vind ik eigenlijk wel een enorm compliment ook... naar de trainers van de Eredivisie. Noem ze op, hè, van de nummer 1, 2, 3, 4. Erik ten Hag, Arne Slot, Roger Schmid. Het zijn allemaal niet voetballers die 100 plus interlands hebben gespeeld... en op een bank zijn gaan zitten en een elftal coachen. Het is een ervaringsberoep. Het is een hartstikke lastig vak. Er komt enorm veel op je af. Je moet een enorm werkethos hebben. En die opleiding hoort erbij. Maar die opleiding is nog niet eens de grootste hobbel, hoor. Als Wesley Sneijder straks hoofdtrainer wordt, dan verzuipt hij in het werk. Dan moet hij elke minuut van de dag moet hij bezig zijn met voetbal. Want dat doet Erik ten Hag, dat doet Arne Slot en dat doet Roger Schmid. En ik denk niet dat aan Wesley Sneijder van nu een groot trainer verloren gaat. Misschien dat hij dat in de toekomst nog kan ontwikkelen. Want hij heeft natuurlijk hartstikke goede kijk op voetbal. En het is allemaal waar. Maar dit is natuurlijk ook een beetje belediging voor het vak voetbaltrainer. Het is maar goed dat hij is gestopt nu al. Nou, daar ga ik niet over. En ik gun die jongen echt de wereld. Want ik vind het, de keren dat ik hem ontmoet, ik een ontzettend leuke jongen. En die gun je echt alles. Alleen, ik denk dat het wel goed is dat er een opleiding is voor voetbaltrainer. En nogmaals, ik vind het echt, want je kunt het lijstje nog verder afgaan. Voetbaltrainer is een ingewikkeld vak. En dat doe je niet zomaar. Toch begrijp ik wel een beetje, hoor. Hoe hij denkt natuurlijk. Hij denkt van, ik heb met Mourinho gewerkt. Ik heb met alle trainers gewerkt. Maar wat je zegt van, ja, een goede speler is natuurlijk geen goede trainer. Hè? Van Aanigem zegt gewoon, je gaat Mozart ook niet leren piano spelen. Nee. En Jaap Stam, voor hem op. Ja. Jaap Stam natuurlijk, die heeft natuurlijk ook de reden dat hij gestopt. Ja, hij kon er niet aan in de klas zitten. Hè? Dat vond hij heel probleem. Maar toch, ja, als je zoveel in het land hebt gespeeld, ja, heb je toch wel een beetje kijk op, neem ik aan. Maar er zit een denkfout in, namelijk. Want Mozart hoef je niet leren piano te te spelen. Maar als hij dirigent wordt, dan moet je er misschien wel weer wat bij brengen. En dat is natuurlijk wat er met Sneijder gebeurt. Niemand zegt dat ze Sneijder moeten leren voetballen. Alleen Sneijder gaat gewoon wat anders doen. Echt een ander vak. Hij wordt trainer. En dan is het toch niet zo gek dat je iemand daarin begeleidt. Want die moet gewoon een schema maken. Die moet bezig zijn met periodiseren. Waar we het net over hebben bij Roger Schmid. Die moet met belastbaarheid van spelers bezig zijn. Als hij tenminste trainer. Van mij hoeft hij geen trainer te worden. Maar als hij dat wel wil worden, dan is het toch helemaal niet zo gek om iets te moeten leren. Ik weet niet meer wie het mee. Ik hoorde vandaag iemand zeggen van als je bij een restaurant met een Michelinster gaat eten, wil je niet zeggen dat je het morgen zelf klaar kunt maken. Want dat is een beetje de Mozart-redenering. Ja, Jeroen Beckermolen, hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, precies zo. Want het is een heel ander vak. Ondanks dat ik misschien weinig verstand heb van voetbal, weet je gewoon dat een team runnen is gewoon heel anders dan zelf bij ons dan in de auto zitten. Je kan ook niet als autocoureur zelf in één keer een heel team runnen. Daar komt veel meer bij kijken. Dan ben je inderdaad elke minuut van de dag bezig met andere dingen. En niet alleen maar gewoon met jouw taak vervullen, zeg maar, binnen een team. En dat de vraag is natuurlijk, hoe kan het zijn dat Sneijder dit nog onderschat? Als je zoveel voorbeelden hebt van inderdaad trainers die nu een lange carrière en een lange aanloop hebben naar de topclub. En aan de andere kant heel veel van zijn collega's eruit liggen en het eigenlijk ook niet hebben gered. Ja, dan doe je op Van Bommel. Dat zijn natuurlijk ook wel. Ja, elk voorbeeld heeft zijn eigen verhaal. Maar goed, ik snap hem wel, want hij heeft er geen zin in. Ik bedoel, hij vindt het gedoe. Ja. En hij denkt van, dat doe ik wel even. Ja. Dat is zijn goed recht om dat te denken. Dat is ook prima. En nogmaals, hij is die uitzondering. Dat begrijp ik ook wel. Ja, iedereen denkt natuurlijk dat hij de uitzondering is. En ik denk ook best dat hij er talent voor heeft. Ik bedoel, of die inderdaad de echte wil en drang en discipline heeft om dat eruit te laten komen. Is een tweede. Maar natuurlijk, ik bedoel, hij heeft meer voetbalsituaties meegemaakt dan de halve Eredivisie bij elkaar. Dus hij heeft wel een bedoel. En elke trainer die zelf geen grote carrière heeft gehad, die benoemt dat aspect ook wel als een voordeel. Alleen niet als enige doorslaggevende factor. Dus dat je een grote carrière hebt gehad. Dat bedoel, dat zegt George Holte ook wel. Het is een voordeel voor spelers als je zelf hebt gevoetbald. Maar je moet dus een staf formeren waarin je dat nadeel dat jij dan hebt, dat je dat compenseert. Nou ja, en Sneijder heeft dat, maar heeft een heleboel dingen niet. En die moet hij. Dat is een mooi moment nu voor hem om dat bij te spijkeren. Ja, nogmaals, dat hij dat nu zo denkt, dat begrijp ik ook wel weer. Dat is ook wel een charme. Dat hoort bij Sneijder. Ik bedoel, het is een jongen van de straat. Tuurlijk, dus tuurlijk. Tot slot, kan hij nu eenmaal geen trainer worden? Ja, het is natuurlijk een stukje arrogantie ook. Nee, maar moet hij nu in het buitenland een trainer? Nee, hij moet een cursus doen, want zo werkt dat bij dat beroep. Dus hij kan geen trainer worden in Nederland nu. Nee, dat is misschien in Utrecht bij DHSC. Maar hij heeft natuurlijk wel slecht begonnen natuurlijk. Een valse start. Wat heeft hij allemaal gezegd tegen de scheidsrechters inmiddels? Ja, dat de paardenlul was. Durf je niet te halen. Goed. Jeroen Blekemolen, we gaan vooruitblikken op de mooie weken die eraan gaan komen in de Formule 1. De resterende Grand Prix op het programma. Je zei eerder vanavond al, de fans die staan weer op de banken. Jij ook, denk ik, want er komen mooie weken aan. Allereerst het circuit van Brazilië komend weekend. Wie voelt zich daar lekkerder? Is dat Mercedes of Red Bull? Ja, dat is altijd wel close geweest daar. Maar goed, Max Verstappen heeft daar wel hele mooie races gereden. Het is daar altijd een beetje onvoorspelbaar qua weer. We hebben vaak regenraces gehad daar. Een beetje tijd van het jaar dat het daar alle kanten op kan. Dus goed, dat kan heel veel veranderen. Echt zo'n ontzettende regenrace, daar kan ook alles gebeuren. Ook al ben je de snelste, je ligt er zomaar af. Dus dat is ook een gevaartje voor Max. Maar aan de andere kant heeft hij ook daar natuurlijk ontzettend mooie regenrace gereden in het verleden. Dus ja, ik denk dat hij op zich qua snelheid wel ietsje meer heeft dan de Mercedes. En dan heeft hij ook nog het momentum, wordt er dan gezegd. Hè? Dat denkt Verstappen zelf in ieder geval niet. Zo simpel is het niet, zegt hij. No, I don't believe in momentum. So every single race we have to try and nail the details. And we didn't do that yesterday. So, you know, things can go wrong very quickly or can go right. So it's going to be really tight and exciting to the end. This has been always a track really good for us. So I expect Brazil not to be like it was today. Is dit dan gewoon politiek correct zoals het misschien wel hoort? Of denkt hij er echt zo over? Het mooie van hem is dat, kijk, vaak als het zo zijn einde nadert, dan gaan mensen rijden voor de punten. Dan gaan mensen niet meer rijden voor de overwinning. Dan gaan ze rekenen tijdens de race. En hij rijdt gewoon zo hard als dat hij kan met die auto. Hij denkt er verder niet over na of het 3 punten voorsprong of 25 is. Hij gaat gewoon alles uit die auto halen. En dat is heel knap. Want ik denk dat ook met ervaring kan komen. Dat je meer je gewoon focust om je ding te doen. Maar hij heeft nog nooit om een WK gevochten. Maar dat doet hij denk ik zelfs beter dan een Hamilton. Want die zit misschien meer te rekenen al. Maar hoe doet hij dat? Hoe gaat hij dan zo verschrikkelijk goed met die druk om? Ja, dat zie je bijna nooit in sport. Want hij is gewoon zo nuchter. En staat hij erin. Hij heeft ook gezegd, ook al word ik geen wereldkampioen. Ja, het verandert mijn leven niet. Ik ga gewoon alles geven. Maar hij voelt gewoon 0,0 druk. En dat is gewoon ook de levensfase waar hij in zit, denk ik. Alles lukt. Hij is nog jong, maar hij denkt er niet te veel over na. En ik denk dat eigenlijk misschien wel het beste is. Niet te veel erover nadenken. Gewoon doen. Gewoon je beste zelf zijn. En dan komt het eruit. We krijgen dan een sprintrace op zaterdag. Daar kan hij wel een tikje uitdelen. Ja, zo'n sprintrace is natuurlijk ook altijd weer een gevaar. Er zit een start bij, waar natuurlijk wat kan gebeuren. Ga je eraf, dan sta je de volgende dag ook meteen achteraan. Dus dat is altijd ook wel weer wat risico. Een risico is eigenlijk wat je nu niet wil hebben, omdat hij gewoon voor staat en meestal ook wel de laatste tijd net wat sneller is. Maar goed, voor onze kijker is het natuurlijk altijd extra spannend. Dus daar is hij wel mee bezig, met het niet nemen van te grote risico's? Nou nee, ik denk dat hij ook daar dus niet mee bezig is. Als je kijkt hoe hij Mexico de eerste bocht neemt, dat was best wel, daar zat best wel wat risico aan. Maar hij weet gewoon als ik maar, daar... Maar dat jonge hondig gedrag, dat zien we niet meer van hem, toch? Nee, hij weet nu echt precies waar die grens ligt, waar het nog net wel goed gaat. En het gaat ook nog net goed, maar dat is precies ook waarom die dan wel andere mensen inhaalt. Jeroen, er is nog nieuws vanavond. Sportmarketeer Chris Woerts, we hebben het niet kunnen checken, maar hij heeft het bij Veronica Insight gezegd dat als ze een poging gaat doen om ook op de kalender te komen van de Formule 1, dat zou dan zijn vanaf 2023. De financiering zou zelfs al rond zijn. Heb je dat nieuws ook gehoord en weet je daar meer van? Nee, ik heb dat nog niet gehoord. Ik weet wel, tijdens het Formule 1 weekend in Zandvoort werden er heel veel berichten naar buiten gebracht. Eigenlijk al een beetje dezelfde soort berichten. En die werden vaak dan weer ontkracht door Jan Lammers. Van luister, wij hebben gewoon een contract met Zandvoort. Daarnaast is op dit moment geen optie, want dat staat volgens mij ook in het contract met Zandvoort. Aha. Dat er niet zomaar twee Nederlandse GP's kunnen komen. Aan de andere kant is er wel ruimte voor, want Zandvoort kun je 5 keer uitverkopen, denk ik. Dus het is niet ondenkelijk, maar ik denk niet dat het zomaar dat het volgend jaar al gebeurt, zeg maar. Maar de financiering lijkt me geen probleem, toch? Als je ziet inderdaad wat Zandvoort voor succes was. Ja. Ja, ik neem toch aan dat de grote bedrijven staan te springen om hier ook aan mee te mogen doen. Ik ken ongeveer niemand die niet heeft geprobeerd om aan een kaartje voor Doet een beetje denken aan in Duitsland was op een gegeven moment, ging het natuurlijk zo goed met Schumacher de tijd, dat op een gegeven moment tot en met de 3 Grand Prix waren in Nederland. Dat, maar goed, Nederland is wat kleiner, hè? Ja, maar uiteindelijk is het wel, het noorden is een heel ander gebied dan zeg maar Zandvoort en de Randstad. Het zijn andere bedrijven, het zijn andere investeerders, dus uiteindelijk hoeft het elkaar niet al te veel te bijten, zeg maar. Maar belangrijk is dus, wat jij zegt, in het contract met Zandvoort staat dat er niet nog een Grand Prix in Nederland gehouden wordt de komende jaren. Ja, dat is in ieder geval wat Jan Lammers veel heeft gezegd tijdens dat Formule 1 weekend in Zandvoort. Hè. Want toen zei de mens van assen komt eraan eigenlijk. Dat kwam in één keer toen ter sprake. Ja. En die zei gewoon van nee, wij hebben hier nu ons feestje en laten we dat nou niet gaan verstoren met allemaal gekke geruchten. Dit is gewoon hoe het zit. Nou, spannend dus. Het zou zomaar kunnen. Alleen, er zijn nog wat haken en ogen aan. Maar goed, we zijn benieuwd. Dankjewel. Jeroen Blekenmolen, we zijn door het sportforum heen. Vincent de Vries, Jeroen Sterkenburg, hartelijk dank dat jullie hier wilden zijn. Dan hebben we nog één man natuurlijk die op ons wacht. De laatste man. Het woord is aan Diederik Smit. Ja, vandaag is het precies 130 jaar geleden dat de eerste penalty werd genomen in Nederland. Dat was op 8 november 1891 tijdens HVV uit Den Haag tegen HFC uit Haarlem. We luisteren nog één keer naar dat moment. En een voortreffelijke aanval thans van de flinke kerels van HFC. En daar is Van den Bos. En Van den Bos beroert het leder met de hand. En dan is er een penalty kick aanstaande. Een penalty kick, lieve mensen. Dit is niet eerder vertoond op de vaderlandse velden. Terwijl we hier de herhaling aanschouwen. En als ik het nu zo aanschouw in de herhaling, kan ik mij toch terdege inbeelden dat de hoge heren in Zeist hier nog een nadere blik op zouden willen toewerpen. Indien er thans reeds sprake waren van een arbitrage met audiovisuele ondersteuning die bijvoorbeeld in Zeist de mogelijkheid zou hebben enige momenten te kunnen herbekijken met behulp van de nieuwste filmcamera technieken. Maar dat is thans niet aan de orde. En dus is hier de penalty kick van Pim Mulier. En die probeert een panenka, maar dat bestaat nog helemaal niet. En het dus blijft hier 1-1. Goed, Diederik Smit was dat. Hartelijk dank voor het luisteren. Zometeen hier het oog. Met Chris Keijne. Fijne avond. Fijne avond. Tot morgen. 8:30.